الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مذاکرے کا پیارا پیارا مبارک سلسلہ ہے اور اس سلسلے میں تلاوت و نعت شریف کے بعد سنت و بھرے بیان کا بھی ایک سلسلہ رہتا ہے. ہم پچھلے دو دنوں سے یا دو راتوں سے کہہ لو جو بیان سن رہے ہیں, یوں تو تیسری رات ہو گئی ہے, جب چاند رات نہیں ہوئی تھی تب بھی ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک سیرت ہے, اس سیرت پر ہم الحمدللہ سنو تو بھرا بیان سن رہے ہیں. آپ کی سیرت پاک میں آپ کا تعارف, آپ کے تعارف کے ساتھ ساتھ آپ کے چند فضائل, قرآن کریم نے جو آپ کی تعریف بیان کی وہ بھی بیان ہوئی ہے. نیز یہ کہ آپ کن کن آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے اس پر بھی بیان کیا گیا ہے. کل جو ہم نے بیان سنا تھا, کل کے بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی پیارے انداز سے, بڑی عمدگی کے ساتھ توحید پر دلائل قائم کیے اور اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا, اور یہ جو ستارے اور چاند و سورج کی عبادت کرتے تھے, ان جھوٹوں کو, ان مطلب ان کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا اور جھوٹے خدا بنا کر یہ چل رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے مدلل اور بڑے خوبصورت اور دل نشین انداز میں انہیں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا درس دیا, توحید کی دعوت دی, حق کی دعوت دی. اب یہ ہوا کہ یہ جو قوم تھی یہ اس حق کو قبول نہیں کیا. اب تھوڑا ہم آگے چلتے ہیں. یہ جو قوم تھی اس کا ایک میلہ لگتا تھا, جنگل میں یہ جاتے تھے اور شام تک وہاں پر یہ غفلت بھرے انداز میں اپنا وقت ضائع کرتے تھے. واپسی کے وقت اپنے جھوٹے خداؤں کے پاس آتے اور ان کی عبادت کرتے تھے, اس کے بعد اپنے مکانوں کو یہ واپس چلے جاتے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے باطلانے جو جھوٹے خدا ہیں, ان کے باطل خدا تھے, ان کا جب انہوں نے رد فرمایا تو انہوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے, آپ ہمارے میلے میں آئے, دیکھیں ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں کتنا لطف ہے, کتنا سرور ہے, کتنا مزہ آتا ہے. کیونکہ غفلت اور اس طرح کی چیزیں آج بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جب لوگ اس طرح کی اچھل کود اور غفلت بڑے انداز کا جب میلہ لگاتے ہیں تو ایک تعداد ان میں لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے, جو حق پر ہوتے ہیں, بلکہ جو حق پر بلانے والے ہوتے ہیں, ان کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے میلے میں کیا ہوتا ہے. تو میرے آقا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑا عمدہ سا سکھ سبب بنایا, کیونکہ آپ کو جانا نہیں تھا نہ, اور تو ایک عمدہ سا ایک سبب بنایا اور آپ اس میلے میں نہیں گئے. سبب ایسا تھا کہ جس کو انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ یہ بات تو ہے کہ آپ قوم کا مزاج جانتے تھے, تو کہتے ایک بڑے خوبصورت سبب کے ساتھ آپ رکنے میں کامیاب ہو گئے اور جو قوم تھی وہ چلی گئی. اچھا, اب یہ اس کا بڑا عجیب انداز تھا کہ یہ قوم جب جاتی تو یہ کیا کرتے کہ جاتے جاتے اپنے جھوٹے خداؤں کے پاس کھانا وغیرہ رکھ کر جاتے کہ واپسی آئیں گے تو ان سے یہ کھانا لیں گے اور ان کے جھوٹے نظریات کے مطابق اس سے برکتیں حاصل کریں گے. قوم چلی گئی میلے میں. حضرت ابراہیم علی نبینا والے صلاۃ السلام نے موقع غنیمت جانا اور اپنا ایک مضبوط ارادہ جو آپ کے ساتھ تھا اسے لیے آپ وہاں پہنچے جہاں ان کے جھوٹے خداؤں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے. جب آپ نے بھی وہ کھانا دیکھا تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ان کا عجیب و غریب نظام تھا. خیر ایک جذبہ ہوتا ہے ایک تبلیغ کا ایک نیکی کی دعوت کا, تو ایک توحید کا ایک جذبہ اور اللہ تعالی کی وحدانیت کی طرف ان کو بلانے کا جذبہ اور ان جھوٹے خداؤں کو دیکھ کر جو آپ کی کیفیت ہوئی, تو آپ نے تو ان کے جھوٹے خداؤں کو چکنا چور کر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. ان کو وہ حال کیا کہ بس بے حال ہو گئے, یہ کلاڑا آپ کے پاس تھا. اچھا جو ان کا ایک جن کو اس نے اپنا بڑا خدا بنایا ہوتا نا ان لوگوں نے, اس بڑے خدا کے اوپر انہوں نے کلاڑا مطلب کہ ڈالا لٹکایا اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیے. قوم اپنی مستیوں میں وقت گزار کر واپس آئے, دیکھیں گے بھائی ہم اپنے کھانا وانا اٹھائیں اور چلیں گھر پر, پھر کھانا کھائیں گے موج مستی کریں گے. تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ تو ہمارے خداؤں کا تو کسی نے حال ہی برا کر دیا, مار مار کر چکنا چور کر دیا, ریزا ریزا کر دیا. اب تو جو شور مچا او ہو چیخو پکار شروع ہو گئی. اب یہ جو کچھ ہوا ہے نا, یہ جو میں نے ابھی واقعہ بیان کیا, اس واقعے کو اور اس کے جو معاملات تھے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے. آپ پہلے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو سنیں اور اس کا ترجمہ سنیں. ترجمہ سنتے ہی بہت سارا جو مضمون ہے اس میں یہ آپ کے پیش نظر ہوگا, انشاءاللہ اس کا لطف کچھ اور ہوگا. آئیے آیات مبارکہ سنتے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا بے شک وہ ظالم ہے. ان میں کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں. بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں. بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا. تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تم ہی ستمگار ہو. پھر اپنے سروں کے بل اوندھائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے. یہ بولتے نہیں. کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو. تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کتنی خوبصورت بات ہے. اتنے پیارے دلائل دیے. اگر اب آیات مبارکہ اور اس کے ترجمے کو جو آپ نے سنا اب اس کا خلاصہ اگر سمجھیں تو یہ کہنے لگے کہ کس نے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا. تو کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا بھلا کہتے ہوئے تو سنا ہے, وہ کون ہے؟ کہا اس کا نام ابراہیم ہے. اچھا اب یہ بات ظالم جو ظالم و جابر جو یہ بادشاہ تھا نمرود اور اس کے جو وزیر تھے ان تک پہنچی, تو انہوں نے کہا لوگوں نے کہا کہ اسے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیسے لاؤ, ہم اسے پوچھیں کہ کیا اس نے یہ کام کیا ہے. تو اس کا ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ آئے تو کوئی تو دیکھا ہوا ہوگا کہ اتنا بڑا کام ہو گیا, کسی نے تو دیکھا ہوگا کہ اس نوجوان نے کام کیا یا فلاں نے کام کیا فلاں نے کام کیا, تو اس کو بلا کے بات کر لیتے, لوگ دیکھیں گے کہ بھائی یہی شخص تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلاحت السلام لائے گئے اور ان لوگوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ کسی عجیب سی بات ہے, آپ بھی سوچیں کہ یہ کیسے تھے کہ اب یہ سوال کرنے لگے تم نے ہمارے خداؤں کی پٹائی کی ہے, تم نے ہمارے خداؤں کو مارا ہے, ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. خیر اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک منفرد اور دل نشین انداز ملاحظہ کیجیے. آپ نے فرمایا ان کے بڑا جو ہے نا جس کے کلاڑی جیسے کندھے پر ہے, اسے پوچھو نا, ہو سکتا ہے کہ یہ سب کو ایسا ہوا ہو, اسے غصہ آیا اور اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہو, کندھے پر تو اس کے کلاڑی ہے, اسے پوچھو کس نے کیا ہے, یعنی یہ کہ اس نے تو نہیں سب کو توڑا پھوڑا مارا پیٹا. تو ان سے پوچھ لو, اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کس نے کیا کیا ہے. بس تمہارے خدا ہیں, ان کو پوچھو تمہارے خداؤں کو کس نے مارا ہے, تمہارے خدا ہی بتائیں گے کہ ہم کو فلاں فلاں نے مارا ہے. اچھا اب ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ قوم اس بات پر غور کرے. کیا غور کرے؟ کہ جو بول نہیں سکتا, جو کچھ کر نہیں سکتا, وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی خدا کا اعتقاد باطل ہے. چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو وہ غور کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور اپنے آپ سے کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو. تو ایسے مجبوروں بے اختیاروں کو پوچھتے ہو جو اپنے کاندھے سے کلہاڑا تک نہ ہٹا سکے, اپنی مصیبت سے خود کو نہ بچا سکے, وہ تمہارے کیا کام آئے گا؟ ارے کتنی یہ بات واضح اور مضبوط ترین انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے سامنے رکھی کہ جو خود اپنے کو نہیں بچا سکتا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا. اب ایسے کو تم نے خدا سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے, یہ ہمارا معبود ہے. تو یہ بڑا ایک حق بیان تھا, بڑا مدلل بیان تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قلبی میں نے آپ کو انداز بیان کیا. یہ ستارہ اس کو پوچھتے ہو یہ تو غروب ہو گیا, یہ سورج اس کو پوچھتے ہو اس کو تم خدا سمجھتے ہو یہ بھی غروب ہو گیا, یہ چاند یہ بھی غروب ہو گیا, یہ تو سب بے نور ہو گئے, غروب ہو گئے, غائب ہو گئے, ایسے کو تم خدا سمجھتے ہو. اگر غور کریں کتنے مضبوط دلائل ہیں یہ عقل والوں کے لیے. آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیں, عقل والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کتنا خوبصورت بیان عطا فرمایا ہے. آخر آگے بڑھتے ہیں, یہ زبردست بیان ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے پیارے دلائل دیے, تو ان کے پاس جواب تو تھا نہیں. جواب کیا دیتے؟ اب جواب نہیں دیتے, چلا چلی شروع کر دی. عموماً ہوتا ہے کہ جو اکبر نہیں ہوتے اور جب یہ ان کو گھیر لیا جائے نا تو چکھتے چلاتے بہت ہیں, تو یہ چکھنے چلانے لگے اور بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب یہ خدا کی مدد کریں گے, خدا اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے, انہوں نے ایسے خدا بنایا تھا کہ یہ اپنے خداؤں کی مدد کریں گے. تو جب حجت تمام ہو گئی اور وہ لوگ جواب سے عاجز ہو گئے تو کہنے لگے اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو ان سے انتقام لو کہ انہوں نے تمہارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا منصوبہ بنایا گیا اور ایک آگ جلائی گئی اور بڑی خطرناک آگ جلائی گئی اور آگ اتنی زبردست تھی کہ آگ جب بھڑکائی گئی تو جو فضاؤں میں جو پرندے تھے نا وہ بھی جل گئے. دور دور تک اس آگ کے کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا. ایک منجنک اس ٹائم کا ایک آلہ ہوگا جس میں پتھر ڈال کے پھینکے جاتے تھے, وہ ایک مشین ٹائپ کی تھی, وہ لائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنک میں ڈال کر اس آگ کی طرف بڑھا دیا جائے گا. اب یہ پوری پلاننگ ہوئی اور یہ سب تیاری ان کی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور منجنک میں رکھ کر آپ کو بڑھانے کی تیاری کر دی گئی. پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں, کتابوں میں لکھا ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالی کی زمین اور آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی, ساری مخلوق چلا اٹھی سوائے انسان اور جنوں کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگی, فریاد کرنے لگی, اے مولا, اے رب کریم, زمین میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے. اے اللہ, آج وہ تیرا نام لینے کی وجہ سے اس حال میں ہیں اور انہیں جلایا جا رہا ہے. زمین اور آسمان کے فرشتے سبھی یہ ماجرا دیکھ رہے تھے, پریشانی کا عالم ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے بے خبر تھے, سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا تو آج آگ میں ڈال دیا جائے گا, اب زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ اب آپ سوچئے کہ کیسی وہ منظر ہوگا جس حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. روایت میں ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات چیخو پکار کرنے لگی, بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگی کہ یا رب کریم, تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا درس دینے والا, تیری توحید کا علم بردار نہیں ہے, لہذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں. کیا فرمایا؟ ابراہیم یہ میرے خلیل ہیں اور میں ان کا رب ہوں. تو اگر ابراہیم تم سبوں سے فریاد کے کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے, سب تم سب ان کی مدد کرو, اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہ کرے تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست, حامی اور مددگار ہوں. لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو. اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا, اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں. پھر ایک ہوا کا فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا دوں, آگ کو اڑا دوں. تو آپ نے دونوں فرشتوں سے فرمایا, مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں, مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے, وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ان کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت جو دعا پڑھی, وہ دعا بھی کتابوں میں لکھی ہے, آپ نے دعا پڑھی, لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا, اے اللہ کے خلیل, کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا, پھر خدائی سے حاجت طلب کر لیجئے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے. تو بڑا خوبصورت اور عشق و محبت بھرا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیا, آئے ہائے کمال کا جواب عطا کیا. فرمایا وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے. جب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی پھر خدا سے عرض کیجئے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا, وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے, لہذا مجھے اسے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 یا 20 سال کی تھی. آپ 16 سال یا 20 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے یہ بات بیان کی. یہ آپ کا بڑا عمدہ مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسی محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسا تعلق, اور رب تعالیٰ کی کیسی معرفت آپ کو نصیب تھی. کتنا مطلب زبردست اعتقاد تھا آپ کو اپنے رب کریم پر. اچھا اب آپ آگ میں ڈالے گئے, مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ آگ میں کب تک رہے. 7, 40 اور 50 دنوں تک کی روایت ملتی ہے کہ آپ آگ میں رہے. کتنے؟ 7 یا 40 یا 50 دنوں تک کی روایت ملتی ہے کہ آپ آگ میں رہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا درست ہے. اس وقت آپ کی زبان مبارک پر جو کچھ تھا وہ یہ تھا, حسبی اللہ ونعم الوکیل, یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز. جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کیا کچھ کام ہے, تو آپ نے وہی ارشاد فرمایا کہ آپ سے نہیں ہے. تو کہا رب سے عرض کر دیئے, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کو جانتا ہے, وہ مجھے کافی ہے. جو آگ لگائی گئی تو کفار تو اپنے اس زوم میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آگ نے حال کیا ہوگا, مگر اللہ رب العزت احکم الحاکمین کا جو ارشاد تھا وہ ارشاد قرآن کریم نے جو نقل کیا, آئے ہے ارشاد فرمایا قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آئے ہے ہم نے فرمایا یا آگ ہو جا ٹھنڈی سلامتی ابراہیم پر. ہو گیا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر, ٹھنڈا ہونے اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونے کا ارشاد فرمایا گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا, چنانچہ آگ کی گرمی زائل ہو گئی, یعنی گرمی ختم ہو گئی, روشنی باقی رہی, اور اس نے ان رسیوں جس سے آپ کو باندھا گیا تھا ان رسیوں کے سوا کچھ نہ جلایا. جن سے آپ کو باندھا گیا تو وہ رسیاں جل گئیں, باقی آپ کا جسم مبارک سلامت رہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی سلامتی کا ارشاد نہ فرماتا تو آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال مبارک ہو جاتا, یعنی آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی, کیونکہ فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا, تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال مبارک ہو جاتا, تو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ سلامتی والا بھی ارشاد فرمایا. خیر آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ نبی والی صلاۃ السلام بخیر و عافیت سلامتی کے ساتھ نکل آئے, اور وہ جو ظالم لوگ تھے وہ افسوس کرتے رہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم جو ہوا, جس کا بھی میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا, اگر آپ اس کی دوبارہ اس کی اگر آپ وہ کہتے ہیں نا دوہرائی کی طرف جائیں جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا, اور اس کو انٹر لنک کریں, اس کو ملائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان فرمایا, اللہ کریم نے ان کی کیسی کیسی, ایک تو آزمائش ہے, آزمائش کب سے, آپ کی ولادت کا جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت یہ ظالمانہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے. اب اس عالم میں شہر سے باہر ایک تہہ خانے میں آپ کی ولادت ہوئی, آپ کی والدہ ماجدہ وہاں آپ کو لے گئیں, آپ وہاں رہے, اور وہیں پر شہر سے باہر جا کر آپ کو دودھ پلایا جاتا, اس غار کے منہ پر پتھر رکھ کر اس تہ خانے کو بند کر دیا جاتا. وہ کئی سال آپ نے اس تہ خانے میں گزارے, یہ ایک آزمائش ہی ہے, سمجھ آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ کریم نے آپ پر کرم کہ آپ تیزی کے ساتھ پروان چڑھتے رہے, جلدی بڑے ہوتے رہے. اچھا پھر جو ستاروں کو جو پوچھتے تھے اس پر آپ نے توحید کا بیان کیا, وہاں انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی. اس کے بعد آپ کا نمرود کے سامنے آنا, سوال جواب کا ہونا, آپ کا ایسے دلائل دینا, پہلے بھی دلائل ایسے دیے, بعد میں بھی دلائل ایسے ہی دیے, یہ خاموش ہو گئے, ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. پھر ان کا چیخو پکار کرنا, پھر آپ کو رسیوں سے باندھنا, پھر آپ کو آگ میں ڈالنا اور آگ کا آپ پر ٹھنڈا ہو جانا سلامتی کے ساتھ. یہ آزمائشیں ہیں, یہ امتحان ہیں, اور اللہ رب العزت کے یہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تحمل مزاجی کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, صبر کے ساتھ ان معاملات کو فیس کرنا اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا, میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, اس میں ہمارے لیے بڑا درس ہے. ہم گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں, مگر ہمارے ان بزرگوں کی سیرتوں میں, انبیاء کرام کی سیرتوں میں ہمارے لیے درس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں تو کہاں آپ کی ولادت ہوئی اور کتنی آزمائشوں مشقتوں سے گزر گزر گزر گزر کر آپ مصر تک پہنچے. مصر میں جو آزمائش سے آپ گزرے وہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی, وہ ایک نیلام کا معاملہ تھا. پھر آپ کا قید میں جانا, جیل میں جانا, وہاں ایک عرصے تک قید میں بے قصور رہنا, اور پھر اس طرح ایک عجیب و غریب قسم کا زلیخہ والا معاملہ ہو جانا, اور اللہ تبارک و تعالی کا آپ پر ایک لطف و کرم کہ آپ کا ایک تو محفوظ رہنا, پھر خواب کی تعبیر بتانا, پھر آپ کا باہر آنا, اور یہ پورا ایک سلسلہ جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم سیرت دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم سیرت دیکھیں, حضرت نوح علیہ السلام کی ہم سیرت دیکھیں, انبیاء کرام کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, یہ سیرتوں کو پڑھتے ہیں, اللہ نصیب کرے, ایک کاش کہ ہمارا یہ جو طبقہ ہے اسپیشلی خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ, تو وہ تو چلو بھی ان میں بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہمارے ملک کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح انبیاء کرام کی, اولیاء کرام کی, صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھنے کا کہیں نہ کہیں موقع مل بھی جائے, لیکن یقین مانے باہر کا تو حال اور اس سے برا ہے. وہاں کے تعلیم اداروں کا حال برا ہے, وہاں کے سوسائٹی کا حال برا ہے, وہاں کا ماحول عجیب و غریب ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں نوجوان جو ملک سے باہر اپنا وقت گزار رہے ہیں, یا پڑھائی کر رہے ہیں, یا کما رہے ہیں, یا جو بھی کر رہے ہیں, ان کی زندگی کا جو انداز ہے, ان کو کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ انبیاء کرام تھے ان کی زندگیوں کا انداز کیا تھا, کتنی آزمائشیں رہیں, کیسی پریشانی آئیں. پھر دیکھیں نا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے, جن پریشانیوں میں مبتلا کیے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں انبیاء کرام کی سیرت بیان کرتا کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور وہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بیان کیا کرتے تھے. تو یہ پورا ایک نظام ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ جو تکالیف و پریشانی, حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ جو تذکرہ پڑھیں تو عجیب پریشانیاں اور مصیبتوں میں آپ مبتلا کیے گئے, آزمائش میں مبتلا کیے گئے. تو یہ ہے کہ جن کے درجے بڑے ہونا, ان کے امتحان اور آزمائشیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں, پھر وہ صبر کرتے ہیں اور صبر پر اجر پاتے ہیں, ان کے درجے اور بلند کیے جاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو ایک مرقام و درجہ دینا چاہتا ہے, مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ وہ اس درجے اور مقام کو پا سکے, تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے اپنے اس بندے پر مصیبت نازل کرتا ہے, اسے تکالیف مبتلا فرما دے, جس پر وہ صبر کرتا ہے اور اپنے درجے بلند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے. یہ ہوتا ہے واقعی بعض اوقات پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہے نا, یہ ہمارے لیے کئی درستیوں کا سبب بن جاتی ہیں. کئی چیزیں جو بگڑی ہوئی ہوتی ہیں, خراب ہوتی ہیں, حتیٰ کہ عادتیں خراب ہوتی ہیں, مزاج خراب ہوتے ہیں, ہمارے طور طریقے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن پریشانی اور مصیبتیں ایسی آتی ہیں کہ ہم اس طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں, ہم ان عادتوں کو چھوڑتے ہیں, یار معاف کر دے غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا. لیکن یہ احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی آزمائش یا مصیبت میں بعض عموماً مبتلا کیے جاتے ہیں, ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, اور یہ ڈرنا اچھی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تو اس کو اور توبہ کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اول تو یہ کہ جو ہم پر مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تکالیف آتی ہیں, تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری مسٹیکس کیا تھی, ہماری غلطیاں کیا تھیں, ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں, اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہمیں جب کوئی آزمائش آتی ہے, پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے آئی ہے, اس نے کیا ہے, اس نے کیا ہے, اس نے سازش کی. تو ارے بھائی اپنے گریبان میں تو جھانکو, یہ جو کاروبار جو میرا خراب ہو رہا ہے نا, جو میرے روزی سے برکت چلی گئی ہے, یہ اس کے آنے سے گئی ہے. آپ اس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ اس کے آنے سے یہ ہوا, اس کے آنے سے یہ ہوا. میں آپ کے سامنے ایک پہلو رکھتا ہوں, آپ غور کریں, آپ کا آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا انداز ہے؟ کیا آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں؟ اگر آپ صلہ رحمی نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ صلہ رحمی نہ کرنا ہو سکتا ہے آپ کے رزق میں برکت اٹھ جانے کا سبب بناؤ, کیونکہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. تو میں اس کا مفہوم مخالف ہی نکالا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ صلہ رحمی نہ کرنا, جماعت سے نماز نہ پڑھنا, جھوٹ بولنا, کہ جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا برکت چلی جاتی ہے, اور کوئی اس طرح کی آپ نے کوئی برائیاں پالی ہوئی ہیں اپنے کردار کے اندر اور راستے بند بن کر گر رہے ہوں, اچھا خاصا آ رہا اور چلا جاتا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں یار چانس ہاتھ سے نکل گیا یار, پتہ نہیں یار وہ بیچ میں آ گئے نا. ارے بھائی وہ بیچ میں نہیں آئے, تیرے کرتوت بیچ میں آ گئے ہوں گے, تیرے اعمال بیچ میں آ گئے ہوں گے. یہ رسک آتے آتے جو ہاتھ سے نکل گیا, ہو سکتا ہے کہ اس کے نکل جانے میں بھی مطلب کہ آپ کے اپنے کرتوت, آپ کے اپنے برے اعمال ہو. اس طرح تو دیکھیں نماز ایک ٹائم کی پڑھنی نہیں ہے, فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں نے دیکھنے, اللہ تعالیٰ کی کھل کر نافرمانیاں کرنی ہے, پھر بولتے یہ چلا گیا وہ چلا گیا, یہ پریشانی وہ مصیبت. تو مصیبتوں کے وقت تو بندہ زیادہ اپنے رب کے حضور جھکتا ہے. کئی ایسے پریشان حال مجھے دنیا بھر میں ملے, دنیا کے کئی ملکوں میں ملتے ہیں, پریشان ہیں, بے روزگار ہیں, تکلیفیں ہیں, پیپر کے پرابلم ہیں, ادھر میں پھنسے ہوئے, ادھر میں پھنسے ہوئے, کیسے پھنسے, مقدموں میں پھنسے ہوئے, فلاں فلاں فلاں فلاں ہزار قسم کے مسائل میں. جب باتیں کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو سراپا مصیبتوں میں ڈوبا ہوا ہے. اچھا بھائی نماز تو پڑھ لو, نماز نہیں پڑھتے, عبادت کرو, عبادت نہیں کرتے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کو تو صحیح معافی تو مانگو, استغفار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے, کرم فرمائے. نہیں یہ بھی نہیں کر رہا. یہ عجیب لوگ ہیں کہ پریشانی اور مصیبتوں کے باوجود یہ اپنے رب کے حضور جھکتے نہیں ہیں, معافی مانگتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی بھیک نہیں مانگتے. بھائی کون ہے جو پریشانی سے نکالے؟ ماشاء اللہ, ارے اپنا امام دے رہے, ارے ارے ارے ارے ارے واہ, انشاءاللہ ان کے لیے امیل سنت قیامت ہوگی. تو کون ہے جو پریشانی سے نکالے؟ اللہ. کون ہے جو قرضہ اتارنے میں مدد کرے؟ اللہ. کون ہے جو بیماری سے شفا دے؟ اللہ. کون ہے جو رزق کے دروازے کھول دے؟ اللہ. کون ہے جو عزتوں کو بحال کرے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ اللہ. اور اسی کی نافرمانی پر ہم کمر باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس طرف توجہ کیوں نہیں جاتی میرے میٹھے میٹھے اور پیرے پیرے اسلامی بھائی ہماری, کہ ہم اپنی پریشانی اپنی مصیبتیں یہ جب آئی ہیں گھر بار پر آتی ہیں, گھر میں پریشانی آ جاتی ہے, فیملی میں پریشانی آ جاتی ہے, کئی قسم کی مصیبتیں آ جاتی ہیں, تو بندہ اپنے رب سے دعا کرے, اس کے آگے روئے, اس کے آگے فریاد کرے, اس کے آگے التجائیں کرے اور استغفار کرے کہ یا اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, استغفار کی کثرت کرے. یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی کا سوال کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا سوال کرے, اسے دعائیں کرے. وہ دعائیں قبول کرنے والا فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, اسے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. یا وہ ہاتھ پیر مارنے کے بجائے ادھر ادھر الٹی سیدھی باتیں کرنے کے بجائے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے. وہی ہے جو پریشانی سے نجات دینے والا ہے, وہی ہے جو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے, وہی ہے جو حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ السلام سمیت جو انبیاء کرام کی ہم سیرت, حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کتنی پریشان, یحییٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کتنی آپ کے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا, حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت پر تو کتنی آپ پر آزمائشیں آئیے. اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے انبیاء کرام ہیں, نبی ہیں, انبیاء اور رسولوں کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں, کیسی کیسی مصیبتیں آئیں, مگر یہ استقامت کے پہاڑ تھے. ان کی سیرتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں, صدیق اکبر پر کیا پریشانیاں نہیں آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا فاروق اعظم پر پریشانیاں نہیں آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا عثمان غنی پر پریشانی نہیں آئی, کیا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر پریشانی نہیں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ان پر پریشانیاں نہیں آئیں, ان کے لیے آزمائشیں نہیں آئیں. مگر یہ استقامت کے پہاڑ تھے, یہ آزمائشوں پر پورے اترنے والے تھے. بلکہ مجھے کہہ لینے دی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کیسی آزمائش آئی, کیسی آزمائش آئی کہ کربلا کے میدان میں آپ کے سامنے آپ کے بھائی بھتیجے اور آپ کے شہزادے شہید کیے گئے, سب سامنے ہو رہا ہے, پھر آپ بھی شہید کر دیے گئے, چھ ماہ کا علی اصغر آپ کی گود میں دم توڑ گئے. یہ کیسی بڑی آزمائش تھی. اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بقید حیات تھے. آپ کا یہ پورا سفر جو مدینہ منورہ تک دوبارہ پہنچے پورا آزمائشوں کا سفر تھا. اس کے بعد بھی آزمائشیں جاری رہیں یزیدیوں کی طرف سے. تو یہ آزمائشوں کا سفر ہے. امام اعظم رحمت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے, حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی آزمائش میں مبتلا کیے گئے, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے, یہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے. مگر استقامت اور صبر کے ساتھ یہ رہے اور اپنے رب کے حضور دعا کرتے رہے. جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کہ جب پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, آزمائشیں آتی ہیں, اپنے رب کے حضور روئیں, اپنے رب کے حضور گر گنائیں, اپنے رب سے معافی مانگیں, یا اللہ معاف کر دے, تیرا فرمان سچ ہے, تیرا فرمان حق ہے کہ ہم پر جو مصیبت آتی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, ہم نے ہی سب کچھ کیا ہے, جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو یہ ہم جو پریشانیوں مصیبتوں میں مبتلا ہیں, ہم اپنے رب سے اول دعا کریں, یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر, اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر, اور اللہ تو ہمیں اس آزمائش سے بچا, اس آزمائش سے نکال, ہمیں صبر عطا کر, تیری رضا پر راضی رہنے والی ہمیں طبیعت عطا کر. تو اس طرح دعائیں کریں, نہ کہ واویلا کر کے غیبتوں کریں, چگلیاں کریں گے, وہ سازش ہو گئی تو اس نے جناب وہ جال بنا ہوگا, تو اس نے اس کو یوں کر دیا ہوگا, تو اس نے یہ کر دیا ہوگا. تو اس طرح گناہوں کا بازوں کا سلسلہ ہم شروع کر بیٹھتے ہیں, اور ویسے ہی ہم نے برے کام کر کے گناہ کر کر کے اپنے نامہ عمل بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب یہ آزمائش اور امتحان آتا ہے تو اس میں مزید بدقسمتی کے ساتھ ہم گناہوں میں مزید مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کریں, اس کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا واسطہ وسیلہ پیش کریں, اور ان بزرگوں کی سیرتوں کو دیکھیں جن پر پریشانی آئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو آزمائش آئی آپ کی شہزادی کے حوالے سے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتنی آزمائش تھی, اور یہی آزمائش سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح کی آزمائش آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین پر جو تہمت لگائی گئی, بہتان لگایا گیا, قرآن نے خود کہہ دیا یہ کھلا بہتان ہے, مگر ایک امتحان اور ایک آزمائش تھے. آپ کا صبر, آپ کا ضبط, اور وہ جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں. ایک کاش ہم بھی صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اللہ نصیب کرے, بے صبری ہو جاتی ہے, بہت بے صبری ہو جاتی ہے ہم سے, نکل جاتا ہے, رہتا نہیں ہے. جبکہ اللہ جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی, جب جبریل امین نے کہا کہ اپنے رب سے ہی التجا کر دیجئے, کتنا خوبصورت جملہ تھا, میرا رب جانتا ہے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ہے خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جواب, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر مدد کیسی کہ آگ کے لیے آگ کو ارشاد فرمایا, ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. کئی دنوں تک آگ میں رہنے کے باوجود آپ جس سلامتی کے ساتھ تشریف لائے اپنی مثال آپ ہے. یعنی آگ نے اس رسی کو جلایا جس رسی سے آپ کو باندھا گیا تھا, اور صرف رسی کو جلایا, آپ کا جسم مبارک سلامت رہا, اس کو نہ جلاتی رہی, نس کو نہ جلایا, اور آپ کئی دنوں تک آگ میں رہے. جیسے میں نے کہا 7, 40 اور 50 دنوں کی مختلف روایتیں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے مدنی مذاکرے کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, دل میں نیت حاضر ہے, یہ نیت کر لی, ثواب آپ کو مفت کا ملے گا. تو مسجد میں جب بھی جائیں بھولا نہ کریں, یاد کر کے کر لیا کریں. یاد رکھیں مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف اور دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا, کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. البتہ ثواب کی نیت سے اب بھی کر سکتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب کریں, یا 12 مرتبہ مثلا درود شریف پڑھ لیں تو اب چاہے تو کھا پی سکتے ہیں, سو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج تیسری شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. اچھا بچہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کو اول تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آج آپ کی جو نواسی ہیں ان کی تقریب رخصتی بھی ہے, اور اس وقت مجھے امید ہے کہ شاید وہاں پر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہوگا. تقریباً 8 اسکرین لگانے کا ان کی ترکیب تھی غالباً حال میں. جی الحمدللہ اللہ تعالی ان کی خانہ آبادی آمین آمین آباد کرے. آمین آمین. دنیاوی جھگڑے فساد ناچاکیاں نہ ہوں, وہ سب شریعت و سنت کے مطابق سلسلہ چلے ماشاءاللہ, ساری تقریب بھی شریعت و سنت کے مطابق ہو. کافی اس طرح کی دعوتوں میں ماشاءاللہ ایک خاندان بھر کے لوگ رشتہ دار جمع ہوتے ہیں, اسپیشلی یہ دو خاندان کے ملنے کا ایک یوں سمجھے کہ وقت ہوتا ہے, دو رشتہ دار آپ ایک مطلب ایک رشتہ قائم ہو رہا ہوتا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ ابتدان ہی اگر کوئی اس موضوع پر کچھ مدنی پھول مزید آپ کی طرف سے مل جائیں کہ آخر وہ کون کون سے مدنی پھول ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنے ان خاندانوں کو اپنے رشتوں کو محبتوں کا سنتوں کا پیار کا امن کا گہوارہ بنائیں. صلہ رحمی جو ہے نا یہ ویسے تو واجب ہے, اور قطعی رحمی یعنی تعلقات توڑنا رشتہ دار رشتہ توڑنا یہ حرام ہے. رشتہ تو جڑا ہوا ہی رہنا چاہیے, اور حسن زن جو ہے نا یہ ایسے معاملات میں آج کل شیطان کی مطلب شرارتوں کی وجہ سے بہت کم ہو جاتا ہے, تو اس لیے حسن زن کے جام پی کر رشتے استوار رکھے. یہاں تک کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کو مثال کے طور پر آپ سے کوئی کام یعنی رشتے میں وہاں شادی کی تقریب ہوئی اور آپ کے سارے گھر کو دعوت دی اس نے, اور آپ نے اس کو دو افراد کا کہا یا اس نے دو افراد کا کہا, تو آپ نے بس وہ ضد پکڑ لی کہ میں سارے گھر کو کسے دعوت دوں, اس نے دو کو دیا تو میں بھی دو کو دوں گا. تو یہ کہ اگر وہ اس نے سلوک کرے تو میں اس نے سلوک کروں, وہ نہ کرے اس نے دعوت نہیں دی میں بھی نہیں دوں گا, یہ ہمارے یہاں ہے. تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے, رشتہ دار کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہے, یہ تو ادلا بدلا ہے کہ وہ دے گا تو میں دوں گا, وہ جتنا دے گا اتنا ہی میں بھی دوں گا, تو یہ ادلا بدلا ہوا. حسن سلوک رشتہ دار کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہے اگنور کرے نظر انداز کرے, ہم اپنے رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم خود مطلب اس کو نوازتے رہیں, یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھیں, ہم اپنا رشتہ نہ توڑیں. بابا گھر کا ایک فرد جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاتا ہے, اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اس طرح کا کوئی بھی, ماشاءاللہ آپ کے مدنی مذاکروں کا ہر ہفتے سلسلہ رہتا ہے اور ان دنوں تو مسلسل روزانہ رات مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں, سنتے سنتے ذہن بنتا ہے, دل میں ایک وہ رحم بھی پیدا ہوتا ہے, معافی درگزر کا جذبہ بھی آتا ہے. بابا فیملی ممبر جو ہوتے ہیں نا, ہر کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یا اس طرح کے مزاج کو اپنانے میں کامیاب ہوتا نہیں ہے, جب وہ کوئی مل ملاپ کی یا چلے یار نظر انداز کرنا نہیں دی نہیں تو نہیں دی کیا ہوا, ہم کو دے دینا چاہیے تو میں نہ سمجھ پڑے, ہم کو دے دینا چاہیے, ہم بڑے ہیں, ہم نے دنیا دیکھی ہے خاندان دیکھا ہے, اس طرح سامنے والے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, اس نے ہم کو نہیں لفٹ کرا ہم کو لفٹ کرائے, تو میں نہیں پتا کہ لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے, تم کیا جانو سنسار کیسے چلتا ہے معاشرہ کیسے چلتا ہے. اب وہ بولے گا چلو ٹھیک ہے پاپا تو کچھ اور کہہ رہے تھے, اب گھر والے کچھ اور کہہ رہے ہیں, چلو یہی پاپا نے فرمایا تھا کہ ضد نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنا جھگڑا نہیں کرنا چپ ہو جانا, کفل مدینہ لگا رہے گا جو چپ رہا اسے نجات پائے ماشاء اللہ, بے شک ایک چپ سو سکھ, وہ خاموش ہو جاتا ہے کیا کرے. اب اس میں ایسے مسائل, اب جیسے کہ اس وقت مثال کے طور پہ اب میری نواسی کی تقریب ہے, آج ہمارے جاننے والے بہت ہیں, خیر میں نے تو اس موقع پر بہت احتیاطیں برتی ہیں کہ میں نے دعوتیں انفرادی طور پر کم ہی دیتا ہوں, میں مطلب اجتماعی طور پر اعلان ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا سب کو. اب اگر دعوتیں دو نا تو بڑی آزمائش ہوتی ہے, اب جن کے زیادہ جاننے والے لوگ, کچھ لوگوں کو تو بھول ہی جائے گا, اب وہ جب بھول جائے گا نا, جن کو بھولا نا ان سے اگر معذرت بھی کرو گے نا, یار معاف کرنا میں آپ کو بھول گیا تھا, ہم غریبوں کو کہاں یاد رکھو گے, پھر اب اس کی سنو اور دل جلاؤ. تو یہ آزمائشیں تو ہوتی ہیں. اب بہت سارے لوگ اس میں جمع ہو جاتے ہیں. میری ایک پہلی نواسی کی جو ہوئی تھی نا تقریب رخصتی, اس میں بھی مطلب وہ پتا چل گیا تھا کہ کون سا حال ہے. ابھی تو میں نے جو حال ہے نا وہ مخفی حال, اس کو میری طرف سے بس صورت اظہار, لیکن پتا ہوگا. اب یہ کہ وہ قوم پہنچ گئی اور کھانا کم پڑ گیا, اب مفتی قاسم صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ جو بغیر دعوت کے آتے ہیں تو اس طرح وہ ہے نا حدیث شریف, جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گر ہو کر نکلا. تو کوئی مطلب مسئلہ انہوں نے ارشاد فرمایا, صحیح مسئلہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح بغیر دعوت کے کھانا اور کسی کی دعوت میں گھس جانا اور کھانا کھانا یہ حرام ہے. تو اتنے سارے لوگ بغیر دعوت کے پہنچ گئے, لیکن خیر اب صاحب خانہ کو تو جو بھی آئے تھے وہ پتا تھا کہ اہل محبت ہیں, عقیدت میں آ چکے ہیں, اب آ چکے ہیں ان کو تو پاؤں بھاری پڑ جانے کہ تم چلے جاؤ. تو انہوں نے بھی روک کچھ دیکھے, مزید اہتمام ہو گیا تو منگوا لی گئی اور اس طرح. تو اب بھی خیر لوگوں کو تو پتا ہی ہوگا کہ کون سے حال میں. ویسے مسئلہ یہی ہے کہ دعوت میں کسی کی بغیر دعوت کے جانا شرعاً جائز نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اب جیسے کہ وہ زیادہ لوگ آ گئے یا کسی کو بولنا رہ گیا یا وغیرہ وغیرہ, پھر تھکان بھاگ دوڑ. اب اس میں اگر وہ میزبان, اچھا میزبان تو کسی کو لفٹ دے گا کسی کو بھول جائے گا, ایسا ہوگا, اس کو توجہ نہیں ہوگی, ٹینشن ہوگا. تو اب مشکل یہ کہ جیسے رشتے داروں میں کوئی فرد گیا نا تو اس کو پوچھیں گے کیسا رہا, آپ کو پوچھا گیا نہیں, کھانا برابر کھلائے گا نہیں آپ کو. اب اس کو اتفاق سے لفٹ کم ملی ہو تو اس نے وہ بولنا ہے یا مبالغے کے ساتھ بولنا ہے, یار میں تو بالکل یعنی کہ وہ بس بھکاری کی طرف ہے اور بھکاری کی طرف آ گیا, کھانا کھایا میں نے لیکن مسکرا کر دیکھا تک نہیں میری طرف. اب یہ پھڈا شروع ہو گیا. تو یوں بھی ہوتا ہے. تو یہ جن کے یہاں شادی ہوتی ہے نا, ان کے یہاں مطلب یعنی کہ جن کے یہاں شادی ہوتی ہے, میں صحیح بولتا ہوں کہ خوشی صرف اس فرد کو ہوتی ہے جس کی شادی ہے. ماں باپ کے حصے میں آتا ہے ٹینشن, خرچہ جیسا تیسا, اور جناب والا وہ مسائل, اس کو دعوت, اچھا دعوت بھی دی تو صحیح طریقے سے دعوت نہیں دی, فون کر دیا ہم کو مرے, اب جاؤ ان کے قدم پکڑ کے ان کو ہاتھ جوڑ کے حاجی کرو کہ آپ تشریف لائیے گا. اچھا بعض رشتے دار روٹے میں ہوتے ہیں, واقعی یہ بھی کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ اس کو خوشامد کرنی ہوتی ہے, حاجی کرنی ہوتی ہے کہ آپ تشریف لے آئے, پھر آئے گا تو منہ چڑھا کے آئے گا اور وہ پھر اس کو گلے لگائے گا اور یا یہ خود منہ چڑھا لے گا, تو پھر وہ جنگ عظیم جو ہے وہ جاری ہے. عارضی طور پہ وہ سیز فائر ہوا تھا پھر وہ کھل جاتا ہے. تو یہ مطلب سب اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہے. تو کوئی کسی کو اگر نہ بھی ملے نا قریب آدمی کو دعوت, تو گلا شکوا کرنا نہیں چاہیے, وہ صبر کرنا چاہیے. اور حسن زن اب یہاں نہیں رکھو گے تو کہاں رکھو گے یار, حسن زن رکھنے کا موقع ہے کہ یہاں مطلب یہ مجھے بھول گیا ہوگا. اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے. میری اپنی شادی تھی, باپو شریف میرے ساتھ ہوتے تھے, تو شادی کے بعد شاید میرے کو بولا, باپو شریف تو میرے ساتھ ساتھ ہی تھے اور مجھے تحفہ بھی دیا شادی کا سب کچھ, پھر میں بولا اور تم نے دعوت نہیں دی تھی, میرے کو بھول گئے تھے. سنجے اب بتائیے آپ, میں ان کو بھی بولنا بھول گیا تھا باپو شریف کو, لیکن وہ میرے ساتھ ساتھ تھے, انڈرسٹوڈ تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ بہت قریبی آدمی کو بھی بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے, تو اس نے ذہن رکھنا چاہیے, بڑا جگر رکھنا چاہیے. کیا یہ نہیں ہوتا کہ بھولا نہیں ہے بابا, یہ تھوڑا سا میں ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں, بھولا نہیں ہے, یاد ہے. اس کو یہ پتہ ہی آئے گا نا دعوت کا عجیب و غریب حال کر رہے ہیں, یہ چار جو یہ آ رہے نا اس کے بیچ میں یہ نہ چلے تو یہ اس کو ناچ بلانا بہتر ہے. یہ بھی ہوتا ہے تو ایسے میں وہ اپنے کردار کو کوسنے کے بجائے کہ یار میں وہی جیسے بات تو کہتے ہیں کھلے کھلے کہتے ہیں, ہماری زبان کالی ہے, ہم تو منہ پہ بول دیتے ہیں. اب یہ منہ پہ بولنے والے عموماً خاندانوں اور رشتے داروں میں اتنے نبھائے نہیں جاتے, کیونکہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں وہ حق گوئی کے نام پر, اس کے نام پر اگلا پچھلا سب ان کو خوشیوں کے موقع پر نکالنا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک مزاج ہے ہمارے یہاں بازوں کا پایا جاتا ہے کہ وہ پینڈنگ نہیں کرتے ان چیزوں کا, چلو برا لگ گیا یا یہ لگ گیا آگے پیچھے کوئی چیز لگ گئی, آج خوشی کا موقع ہے چلو خوشی کے موقع پہ ان کا خوشی جیسے پایا گیا ٹانوں نکالی لوں. تو یوں مطلب کہ کسی کا ایسا ایونٹ آدمی نکال دے مگر نہیں نکالتے بےچارے, یہ وہیں جا کر ہی وہ نکال دیتے ہیں اپنا. تو اس سے بھی بعض اوقات خاندانوں میں رشتہ داروں میں, پھر شادی اس پہ تو جیسے سنبھالے گا, جس کا ٹانا ہے یا جس کا ایونٹ ہے وہ تو بھائی بابا کر کے یار ٹھیک ہے مسکرا کو چلا دے گا. پھر جب یہ دعوت ختم ہو جائے گی نا پھر جو اس کا بھی غیبتوں کا دروازہ کھلے گا نا اس کے لیے وہ اپنی مثال آپ ہوگا. تو یہ بھی تھوڑا سا ہو جائے کہ اپنے آپ پر قابو پانے کا مزاج ہو کہ نہ بلانے پر ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے پچھلے ایسے واقعات ہو گئے ہوں دل خراش کہ یہ کان پکڑے ہو کہ آئندہ اس کو بلانا نہیں, آئندہ اس کو بلا کر دو مہنگی دعوت کھلا دیں گے لیکن چار آدمی کے بیچ میں نہیں بلائیں گے. ایسوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کو ہمارا مزاج صحیح رکھنا چاہیے. وہ ان کو عام طور پہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے مسائل ہوتے ہیں, یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بولے کہ میں ایسا ہوں ٹیڑھا ہوں ترچا ہوں, یہ کبھی غصے کے ٹائم پہ بولتے کہ میرے ایسا خراب کوئی نہیں ہے سنبھل کے بات کرنا, یہ غصے میں بولتے. ویسے ان کو بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا. تو ہے مطلب طرح طرح کے مسائل, سب وہی کہ وہ سنتوں بھرے مدنی ماحول سے دوری, دین سے دوری, علماء کرام سے دوری, پرہیزگاروں سے دوری, عاشقان رسول سے دوری, یہ اس کا سبب ہے. اور پوری پوری دنیا داری ہے اور رکھ رکھاؤ اور بس یہ اس وجہ سے ہے. یہ تو دو تین مسائل میرے کو یاد آئے, ورنہ حقیقت یہ کہ اتنے مسائل ہیں اس معاملے میں کہ جس کی انتہا نہیں. اللہ تعالی بس ہمارے حال پر رحم فرمائے, آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا. یعنی کہ ایک معاملہ نہیں ہے نا, جو مسئلہ لو جو معاملہ لو سب میں مسائل ہیں. کاش ہم اس اصول کو پکڑ لینا, یہ حسن معاشرت کا ایک مدنی پھول ہے کہ اپنے شر سے دوسرے محفوظ رہے. اپنے شر سے اب بولے یار میں کوئی شریر ہوں تو آپ کا یہ بولنا کہ کوئی میں شریر ہوں یہ بھی شر ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے, اس کو عاجزی کرنی چاہیے. تو انہیں اپنی طرف سے کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے, کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. حدیث شریف میں بعض اوصاف لکھے ہیں, اس میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچائے. جنت میں جانے والے عمل میں سے یہ بھی ایک عمل ہے. تو اگر یہ مدنی پھول قبول کر لینا ہر فرد ہم میں سے مجھ سمیت, جھگڑے ختم ہو جائے, غصہ آیا کسی پر غصہ آیا اور جھاڑنے کو جی چاہا, اب یہ یاد آ گیا مجھے اپنے شر سے دوسرے کو بچانا ہے تو میں جھاڑوں گا تو شر ہی تو ہے, خیر اس میں کہاں ہے. جہاں شریعت نے اجازت دی کوئی ادب سکھانا مقصود ہے, استاد ہے وغیرہ, تو وہ ایک مستثنیات تو ہوتے ہیں, میں جنرل بات کرتا ہوں. تو اس میں اپنے شر سے اگلے کو بچا لوں تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل. اچھا دو بیٹھے ہوئے, دونوں اس طرح بیٹھے ہوئے کہ جگہ کم ہے, اب وہ کوئی آیا تو ایک دم پھیلا دیا میں نے پاؤں کہ یہ بیٹھنے نہ پائے, یا اگر وہ بیٹھ گیا تو ایک دم اس کو یوں کر کے دبایا تاکہ یہ تنگ آ کر نکل جائے. یہ بھیڑ میں ایسا ہوتا ہے تو یہ اس کو تنگ کر کے نکال دینا یہ خیر تو نہیں ہے, ہے تو شر. اور گاڑی بگاتے ہوئے جا رہے ہیں بم بم بم بم بم کر کے جو بجاتے ہیں بمپو, یہ شر نہیں ہے تو کیا ہے, بلا ضرور جو بجاتے رہتے ہیں کسی کے کان سے ٹکراتی ہے, کسی مریض کو تکلیف ہوتی ہے, نہ جانے کتنوں کو کوئی گاڑی والا چونکتا ہوگا, راہگیر ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہوگا, وہ کیا کیا ہوتا ہوگا. تو شر سے بچانا, کسی کے آگے گھر کے آگے گاڑی پارک کر کے کھڑے ہو گئے, ٹریفک چل رہی ہے, وہاں گاڑی روک دی, مان لوڈنگ ان لوڈنگ ہو رہا ہے, یہ دکانداری سرک دی, یہ سب یہ شر پہنچانے کا انداز ہے. تو اس طرح مطلب باتوں سے شر, حرکتوں سے شر, ہاتھوں سے شر, پاؤں سے شر, اور طرح طرح کے شرور ہیں, طرح طرح کے شر ہیں جس میں بندہ جو ہے نا مبتلا ہے, پہنچا رہا ہے. بظاہر نمازی بھی ہے, نیک بھی, پرہیزگار بھی مانا جاتا ہے, بہت کچھ مانا جاتا ہے, مبلغ بھی ہے اور بہت کچھ ہے اس کے پاس علم عمل, لیکن عام طور پہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی اور اپنے شر سے یہ دوسرے کو بچا نہیں پاتا. میں سمجھتا ہوں ہر فرد اگر اپنے اوپر غور کرے نا تو دن میں پتا نہیں وہ ایک آدھ سینچری تو کر لیتا ہوگا شر پہنچانے والی. تھوڑا بہت ماں کو شر پہنچائے گا گھر میں, ابو کو پہنچائے گا, بھائی بہنوں کو پہنچائے گا, بیوی کو پہنچائے گا, بچوں کو پہنچائے گا, باہر نکلے گا پڑوسی کو تھوڑا شر سے نوازے گا, آگے بڑھے گا تو ٹریفک میں اوے راستہ دیتا ہے کہ نہیں, شر پہنچایا نا. تو یوں مطلب شر پہنچاتے پہنچاتے کام دھندے پر پہنچے گا. وہاں کسی گاہک نے مال لیا, خیر اس نے اگر دام پوچھا اور مال نہیں لیا, کیا صبح صبح تنگ کرنے آ جاتے ہو, شر پہنچایا خیر پہنچائی, وہ دل آزاری اور ازاری سانی, ہیرو جیسا شر ویسا اس کی خرابی. اب یہی رشتے داروں میں, یہی دعوتوں میں, دعوتوں میں بھی شر ہی شر ہوتا ہے, خیر پہنچانے کا ذہن نہیں ہوتا, ایثار کا ذہن کم ہوتا ہے. جو مناظر کبھی کبھی مدنی چینل پر دیکھیں, جس طرح لوٹ مار کرتے ہیں کھانوں پر, اس کو کونی ماری, اس کو دھکا مارا, اس کو ہٹایا, یہ شر شر شر شر کر کے وہ بوٹیوں پہ ہاتھ مارا, یعنی ایثار کا تو جذبہ ہی نہیں ہے کہ چلو یار میں تھوڑا اس نیت سے وہ ڈھیلا پڑ جائے آدمی کہ میرا بھائی بھلے لے جائے. تو ایثار جو ہے یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. وہ ایثار اس کو بولتے ہیں کہ جس چیز کی اپنے کو حاجت ہے, ضرورت ہے, اس چیز کے لیے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا کہ بھلے وہ اس کو لے لے خود اپنے آپ کو, اور بتائے بھی نہیں, وہ جتائے گا تو پھر احسان جتانے کی کہیں صورت نہ بن جائے یا ریا کی صورت بن جائے, چپ چاپ بس وہ بٹی بہت اچھی ہے تھال میں, جی چاہ رہا ہے میں کھا لوں, اور دوسرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس نیت سے نہ اٹھائی کہ چلو میرا کوئی بھائی اور کھا لے, ایک تھال میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہاں ہے آلو بوٹی سب اپنی طرف سمیٹنے کا ہی ذہن ہوتا ہے. کھانا کم ہے تو چلو بندہ تھوڑا تھوڑا کھائے ایثار کی نیت سے, نہیں بڑے بڑے نہیں والے تو کھانے ہیں, کھانا کم پڑ گیا میں بھوکا رہ جاؤں گا, یہ نہیں ہم کو فکر کہ دوسرا بھوکا رہ جائے گا. تو وارا لے کے شر بہت زیادہ ہم پہنچاتے ہیں. اب میں جو عرض کروں یہ ہر بات شر ہوئی ضروری نہیں ہے, مطلب لیکن اکثر یہ میں نے جو عرض کیا نا اس میں شر ہی شر یعنی باتوں میں. آپ جس وقت آپ جس وقت فرمائیے میں پڑھ رہا تھا جی, پہلا بات سنا دے بابا. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علی مردوان سے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں, سب خاموش ہیں. تین بار یہی استفسار فرمایا یعنی پوچھا, تو ایک شخص نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجئے. فرمایا تمہارا بھلا, بھلا معنی اچھا, تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر یعنی بھلائی کی اچھائی کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو, اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر یعنی بھلائی کی اور اچھائی کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو, یعنی بچاؤ, اس سے شر سے بچنا نہ ہو, شر پوچھے. تو اب یہ کہ صحیح بات یہ کہ نیکوں سے بھی شر تو پہنچتا ہوتا ہے بظاہر نیک, اب وہ نیک اگر ایسے شر پہنچاتا ہے جو گناہوں پر مشتمل ہیں یا معاذ اللہ کبائر پر مشتمل ہے تو بھلے نیک نظر آتا ہے تو فاسق. اچھا اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے حصے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو کے تحت فرماتے ہیں، یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ہو سکتا ہے تو خیر یعنی بھلائی اچھائی ہی کرتا ہے، جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے اس سے بچو، اس سے خیر نہ پہنچے گی شر یعنی برائی ہی پہنچے گی. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ عدل یعنی انصاف کرنا واجب ہے، اور عدل تین چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، نمبر ایک زیادتی نہ کرنا، زیادتی یعنی ظلم نہ کرنا، نمبر دو ذلیل کرنے سے بچنا، نمبر تین تکلیف نہ دینا. کیونکہ زیادتی نہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، ذلیل کرنے سے بچنا سب سے بڑی مہربانی ہے، اور تکلیف نہ دینا سب سے بڑا انصاف ہے. اگر یہ تین چیزیں نہ چھوڑی جائیں تو آپس میں دشمنیاں جنم لینے لگتی ہیں اور فساد برپا ہو جاتا ہے. جزاک اللہ ماشاء اللہ، بڑے پیارے مدنی پھول ہیں. یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کا نام ہے تکلیف نہ دیجئے. یہ اس سے میں نے پڑھ کر چند مدنی پھول آپ کو سنائے، حدیث پاک بھی سنائی. تو یہ کتاب یہ رسالہ آپ حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے، انشاءاللہ سوا دو سو پیج کی کتاب ہے، یہ سوا دو سو پیج دیکھے ہے پڑھنے کے لائق. اس کو پڑھتے جائیں آپ کو اپنی غلطیاں سامنے آتی جائیں گی کہ یار میں تو اس طرح بھی تکلیف دیتا ہوں، اس طرح بھی تکلیف دیتا ہوں، اس طرح بھی تکلیف دیتا ہوں، میں کہیں دنیا اور آخرت میں تکلیف میں نہ پڑ جاؤں. تو اس سے نکلنے کے لیے یہ تکلیف نہ دیجئے کتاب جو ہے اس کا مطالعہ انشاءاللہ مفید پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج او بی وین کے ذریعے خصوصی شرکت سکرن ضلع نواب شاہ باب الاسلام سن پاک قادری کابینہ اور پاک بخاری کابینہ اختر آباد ضلع اوکاڑا پنجاب بھی ہمارے ساتھ یہ شریک ہیں، اور ہند گجرات اس وقت نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ دکھائیے گا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی شان ہے. آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، خواہ وہ سکنڈ ضلع نواب شاہ باب الاسلام سندھ پاک قادری کابینہ اوبی وین کے ذریعے ہوں، خواہ اختر آباد ضلع اکاڑا پاک بخاری کابینہ ہند گجرات میں نیٹ کے ذریعے موجود عاشقان رسول، سما سٹا میں موجود عاشقان رسول جو نیٹ کے ذریعے ہمارے درمیان ہیں، امیر السنت کے ان الفاظ کو آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور جو پہلی کسی سلسلے میں داخل ہیں وہ امیر السنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، اب اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر السنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت شغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے زمزم نگر کی ڈویژن سخی سلطان, اس کے علاقہ مکی شاہ, تو اس سے بھی 55 اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے آئے ہیں. کچھ شخصیات بھی زمزم نگر سے آج کے اجتماع میں جو ہے وہ تاجر اسلام بھائی وہ بھی شریک ہیں, اور فیضان مرشد کے بھی اسلام بھائی آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں خصوصیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. سب کو خوش آمدید, ویلکم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ 10:45 انشاءاللہ فیضان مدینہ کمپیوٹر یہ تیار ہے. دیکھو انشاءاللہ 10:45 ہم ان کو سوالات کریں گے, دیکھو کیا جوابات دیتے ہیں. ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے, مدنی منہ حیرت سے دیکھ رہا تھا, ہر طرف حیرت بھری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیپال سے ہوں پیارا. میرے اللہ سنت, اگر بکرا بیمار ہو جائے تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اے ایسا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہو, یہ لکھا ہے بیماری ظاہر ہونے کی تعریف کیا کی جائے. ایسا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. اگر قربانی کے جیسے لیے آج کل بکرا بیمار ہو گیا ٹھیک ہے علاج کریں, اگر وہ قربانی کرتے وقت تندرست ہے یا اس میں ایسا عیب نہیں ہے جس کو عیب فاحش کہا جائے, بڑا عیب کہ جس میں قربانی نہیں ہوتی اس طرح کا عیب, تو قربانی نہیں ہوگی. اگر عیب فاحش ہے بڑا عیب ہے, اور اگر وہ بڑا عیب نہیں ہے اس میں بیمار تھا تندرست ہو گیا ہے تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ اللہ کی عطا سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں ذرے ذرے میں یا ہر جگہ جس میں مبارک تشریف فرمائے, ہاں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اللہ کی اجازت ہے اس کے حکم سے تشریف بھی لے جاتے ہیں, اور ایک وقت میں کئی مقام پر بھی تشریف لے جا سکتے ہیں. تو حاضر ناظر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے, یہ ہے کہ ایک جگہ پر رہ کر ہر جگہ کا مشاہدہ کرنا, ہر جگہ کو دیکھنا. اب تو یہ مسائل تو ہمارے مطلب یہ سائنس نے بھی حل کر دیے. یہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں فیضان مدینہ میں, اور دنیا میں کہاں کہاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے, تو میں ایک وقت میں ایک سائنسی آلے کے ذریعے دنیا میں کہاں کہاں پہنچا ہوا ہوں. یہ تو ایک عقلی دلیل میں نے دی آپ کو. قبر میں میت کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے. یہ تو بچہ بچہ یہ مبالغہ کرو تو جانتا ہے کہ قبر میں تین سوالات مشہور ہیں, مر ربو کا تیرا رب کون ہے, ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے, ما کنت تقول فی حق کے حاضر رجل, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے حاضر رجل, ان کے بارے میں اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو حدیثوں میں یہ الفاظ تو ہیں. تو اب یہ کہ کوئی مرتا ہے باب المدینہ میں, کوئی مرکز الاولیاء لاہور میں, کوئی ملتان میں, تو اب کوئی لندن میں, تو کوئی بمبئی میں, تو کوئی اجمیر میں, تو کوئی کہاں, تو کوئی دنیا کے کونے کونے میں ایک وقت میں لوگ دفن ہوتے ہیں, بلکہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے نہیں, کوئی ایسے زلزلہ آتا ہے سیلاب آتا ہے کتنے لوگ مر جاتے ہیں, اور ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ دفن ہوتے ہیں. تو سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو حاضر ناظر کی دلیل ہے کہ جب چاہتے ہیں ایک وقت میں کئی مقامات پر اللہ تعالی کے حکم سے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے دنیا یعنی ساری دنیا جو یہ کفے دست یعنی کیا تھیلی کی طرح ہے, اور جس کی روح چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں. تو ملک الموت سے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بڑی ہے, یقیناً بڑی ہے. ملک الموت کو شان ملی ہے, جس کو جو کچھ ملا یہ تو میرے مصطفیٰ کی تقسیم سے ہی ملا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خود ہی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اور یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. بہرحال یہ کہ اس میں کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے حاضر ناظر میں, آپ کسی سے بحث بھی نہ کیا کریں کیونکہ معلومات نہیں ہوتی, تو آدمی الجھنے سے وہ خود الجھ کر رہ جاتا ہے ذہنی طور پر. تو کوئی اگر کنفیوز ہے بھی تو دارالفتا اہل سنت سے رجوع کریں, انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھا دیں گے. علماء اہل سنت سے رجوع کریں, جال حق کتاب ہے اس میں یہ تفصیل سے مسئلہ دیا ہوا ہے حاضر ناظر کا, اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی منن والے سوچن والے نہیں. ہمیں ہمارے علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا دیا کہ پیارے آقا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. بس تو ہماری سمجھ میں آ گیا, میری سمجھ میں آ گیا. ایک ہی شیطان ہے, یوں اس کی ذریت بھی اولاد بھی ہے, لیکن ایک روایت کے مطابق ایک ہی شیطان ہے, یہ بھی قول ہے. ایک شیطان آپ کو بھی بیکاتا ہے, میرے بھی بیکاتا ہے, ادھر بھی بیکاتا ہے, لندن میں بیکاتا ہے, امریکہ میں بیکاتا ہے, پاکستان میں, ہندوستان میں, ہر جگہ سب کو بیکاتا ہے. پھر تو ایک ہے, ایک یعنی اس کی بھی روایت ہے کہ وہ ایک ہی ہے. تو ایک شیطان ہر جگہ پہنچ رہا ہے. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی شان ہے, اللہ کے اذن سے بہت کچھ اختیارات دیے گئے ہیں. اب فرما دیجیے. ہاں ارشاد فرما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ احادیث میں مذکور ہوا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور سینکڑوں میل دور فارس میں آپ کے ایک ساتھی جو کہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے وہ وہاں جنگ لڑ رہے ہیں, ساریہ ان کا نام تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے سینکڑوں میل دور اس منظر کو دیکھتے ہیں اور نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل, اور یہ آواز وہاں پہنچتی ہے, اس کے مطابق وہ تدبیر اختیار کرتے ہیں اور پھر پورا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نگاہ تھی اس کی وسعت کے تعلق سے یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے. سورہ نمل میں کیڑی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی خبر دے دی کہ وہ آ رہے ہیں اور تم کو کچل دیں گے. کیڑیوں کو کہا کہ اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ. تو وہ کیڑی مفسرین بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ تین میل دور سے اس نے دیکھ لیا تھا کیڑی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو, اور وہ کیڑی جنت میں جائے گی. یہ بھی روایتیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو نظر عطا فرمائے وہ سعت نظر اپنے کو دل بڑا رکھنا چاہیے, مان لینا چاہیے. وہ اس میں خامہ کا عقل کے گھوڑے دوڑانے سے وہ ٹھوکر ہی لگتی ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. لگاتے ہیں پانی نکلتے دیکھا تھا, مگر یہ کیا اب پتھر سے پانی نکل رہا ہے؟ پیارے باپا جان, معلوم نہیں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. تو کیا ہم اسے پاک پانی کہہ سکتے ہیں, اور کیا اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا؟ برائے کرم اس معاملے میں رہنمائی فرما دیں. سبحان اللہ, پتھر سے پانی نکلنا نئی بات نہیں ہے میرے بھائی. پتھر سے تو چشمے نکلتے ہیں, تو قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے. تو جو یہ پتھروں سے پہاڑوں سے چشمے ابلتے ہیں, پانی نکلتے ہیں, تو وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ کوئی سا بھی پانی ہو بظاہر وہ پاک ہے, اور کوئی اس کے ناپاک ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے, نہ کوئی مطلب ہے, نہ اس کی کوئی ایسی علامت ہے کہ جس سے ناپاک کہا جائے, تو پاک ہوتا ہے. تو یوں پتھر سے نکلا ہوا پانی بھی پاک ہے, وضو بھی ہو سکتا ہے, غسل بھی ہو سکتا ہے, پیا بھی جا سکتا ہے. تو قرآنی آیت میں وہ باقاعدہ تذکرہ ہے کہ پتھر جو ہے خوف خدا کی وجہ سے وہ روتے ہیں, مفہوم ہے, مطلب ابھی ڈھونڈتے ہیں اگر مل گئی تو آیت, اور اس سے پانی بہتا ہے, خوف خدا سے گر جاتے ہیں. مائک پر پڑھو. اس میں نیکی کی دعوت میں بھی غالب اس کا تذکرہ ہے, آپ اگر یاد ہے تو پڑھ لیجیے. ہاں, موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹے تھے اس سے, پتھر سے. چلو وہ معجزہ ہے بے شک, لیکن عام طور پہ پتھروں سے پانی تو نکلتا ہے, کوئی نئی بات ہے ہی نہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. ترجمہ. یہ ترجمہ کنزل ایمان سے, یہ ترجمہ بیان کرنے سے پہلے ہم کو آڈیو سوال چلا لیں. پیارا بابا جان, آپ کو آشقان رسول کو حج کا مہینہ کی آمد بالک ہو, آپ دعا ہمیں فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے اور علی والدین اور بھائیوں ساتھ حج کرا دے. آمین. پیارے بابا جان, میرا نام سیدہ فاطمہ اکبریہ ہے, میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. پیارے بابا جان, آپ نے مدنی مذاکرہ میں 11:04 پر فرمایا تھا مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے تو روک کون سکتا ہے, بغیر قرآن دادی انشاء اللہ عز و جل حاضری ہوگی. ہم چل مدینہ کا انتظار کر رہے ہیں. میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے, کب آئے گی میری بھاری اتاری ہوں اتاری, تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری, نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہوں اتاری. پیارے بابا جان, ہم سب گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. ماشاء اللہ, ضرور آقا بلائیں گے تو ضرور حاضری ہوگی انشاءاللہ. یہ پہلے مدنی منی نے ماشاء اللہ ذوالحجہ کے سبھی کو مبارک دی, ہم سب کو خیر مبارک, ان کو بھی سب کے ساتھ حج کرنا ہے ہمارے ساتھ, اللہ نصیب کر دے, اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. اچھا, یہ سورۃ البقرہ پارہ پہلا آیت نمبر 74. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ترجمہ کنز الایمان. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے یعنی سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بے نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. تو دیکھا آپ کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ پتھروں سے پانی نکلتا ہے. بابا فقہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ چشمے کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے, بے شک. تو یہ جو صورت ہے اس کو چشمہ ہی کہا جاتا ہے. جی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر کے قریب سے گزرے جس کے دونوں طرف سے پانی بہ رہا تھا. کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر سے دریافت کیا, اے پتھر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس نے عرض کی, جو پانی میری سیدھی جانب سے آ رہا ہے وہ میری سیدھی آنکھ کے آنسو ہیں, الٹی جانب سے آنے والا پانی میری بائیں آنکھ یعنی لیفٹ آئی کے آنسو ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا, تم یہ آنسو کس لیے بہا رہے ہو؟ پتھر نے جواب دیا, اپنے رب کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے. ایندھن مانے جلنے والی چیز جو جلائی جاتی ہے. تو وہ قرآن میں نا وہ قو انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا یعنی کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اپنے اہل کو گھر والوں کو جہنم سے جہنم کی اس اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل یعنی گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو یہ تفسیروں میں یہ ہے کہ اس جو پتھر بھی جہنم میں جائیں گے مگر یہ وہ پتھر ہوں گے جن کی دنیا میں پوجا کی گئی, بت جن کی پوجا کی گئی, یہ پتھر جہنم میں جائیں گے. پتھروں کا نہ قصور نہ انہیں کوئی تکلیف ہوگی مگر جو بت پرست ہیں ان کو حسرت اس سے مزید ہوگی بڑھے گی کہ دیکھو یہ تمہارے خدا جن کو تم پوجتے تھے یہ بھی تمہارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں تو تمہیں کیا بچائیں گے. تو وہ پتھر اب اس کے تحت تو کچھ نہیں لکھا لیکن میں جہنم کا ایندھن نہ بنائے جاؤں, تو اس سے شاید یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ پتھر اس خوف سے رو رہا ہو کہ مجھے بھی کہیں جہنم میں ڈال نہ دیا جائے جلنے کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سگے تار احمد رضا تعیث کروں. پیارے پاپا جان, چند سالوں سے مدنی قاموس اور مدنی حلیے سے دوری تھی لیکن اب الحمدللہ زوجل اسلامی بھائیوں کی شفقت اور مدنی مذاکرے کے فیضان سے مدنی کام کرنے کی سچی پکی نیت کی ہے اور پھر سے امامہ شریف بھی سجا لیے. حضور ہم بہت کمزور ہیں, نفس و شیطان بہکا دیتے ہیں, برائے کرم استقامت کی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدنی کاموں میں استقامت عطا فرما دیجئے. آمین. اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد. باپو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان مدینہ کمپیوٹر اسکرین پر جلوا گر. باپا جانے فیضان مدنی کمپیوٹر آ گیا ہے. ویلکم موسٹ ویلکم. آپ کا نام بتا دیجئے. محمد علی انتاری. عمر کیا ہے؟ تقریباً 7 سال. ماشاء اللہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں, اگر جوابات سے غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بار ایسا کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. جیوا پرانی سوالات کیجیے. لبیک. فیضان مدینہ کمپیوٹر یہ تو بتائیے کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے علماء کرام نے کتنے نام تحریر فرمائے ہیں؟ سونا تحریر فرمائے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ مدینہ شریف کے چند نام بھی بتا دیجئے. مدینہ تو رسول طیبہ، دار الابرار، مبارکہ، حسنہ، ناجیہ، عاصمہ، شافیہ. ماشاء اللہ. اس شعر کا پہلا مطلب بتائیں گے؟ پہلا مصرع. سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں. نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نصیب خلد. سبحان اللہ. یعنی ہم نے مدینہ کا نام تو کیا لیا، جنت کی ہوا چل پڑی. سبحان اللہ. فیضان مدینہ کمپیوٹر، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب موسم کا پہلا پھل حاضر کیا جاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر کیا فرماتے تھے؟ الہی تو ہمارے لیے ہمارے پلوں میں برکت دے، اور جو چھوٹا بچہ سامنے ہوتا وہ پل اسے عطا فرما دیتے. فیضان مدینہ جاری رہے گا. یہ دعا کا حصہ ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مدینہ شریف کی خاک کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خاک مدینہ میں شفا ہے. واہ کیا بات ہے مدینہ. اچھا اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیں. مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ لے جاؤ، اس پہ یقیناً شفا ہے. ماشاءاللہ. فیضان کمپیوٹر، فیضان مدینہ کمپیوٹر بڑا مضبوط جا رہا ہے. یہ بھی سوال سن لیجئے. بعض لوگ مدینہ شریف کو یثرب کہتے ہیں، اس کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے، مدینہ توبہ ہے، مدینہ توبہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ بے شک حق. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنی تاریخ میں ایک حدیث پاک لائے ہیں جس میں یہ ہے کہ جو کوئی مدینہ کو ایک مرتبہ یثرب کہے تو اس کے کفارے میں کیا کہے؟ وہ کفارے میں 10 مرتبہ مدینہ مدینہ مدینہ کہے. آئے سب مل کر بلند آواز میں 10 مرتبہ ذکر مدینہ کرتے ہیں. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. فیضان مدینہ کمپیوٹر یہ تو بتائیے، جس خوش نصیب عاشق رسول کا مدینہ شریف میں انتقال ہو جائے اس کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. سبحان اللہ. اچھا مدینہ شریف کے مشہور قبرستان کا نام بتائیں گے؟ جنت البقیع. ماشاء اللہ، انشاءاللہ ہم جنت البقیع میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے. تمنا کرنا بھی ایک اچھی تمنا ہے. جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں؟ تقریباً 10,000. ماشاء اللہ. مدینہ شریف کے حرم میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نیکیوں کے برابر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فضائے مدینہ کمپیوٹر، مدینہ شریف کی چند مساجد کے نام بتائیے. مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد غمامہ، مسجد اجابہ، مسجد سکیہ، مسجد سجدہ، مسجد عینین، مسجد مائدہ، مسجد ذوالحلیفہ، مسجد شیخین، مسجد زباب، خمسہ مسجد. ماشاء اللہ. یہ مسجد سقیہ، اور آپ نے تو 12 نام اپنے طور پر تو بتایا لیکن وہ خمسہ مساجد، تو خمسہ مساجد میں پھر 5 مسجدیں، خمسہ مانے 5، تو یہ بہت سارے نام بتا دیے، تو یہ چند تو نہیں ہوئے. ماشاء اللہ. سوال سے بڑھ کر جواب آپ نے دے دیا، یوں کہا جائے. مدینہ شریف کا وہ کون سا مبارک پہاڑ ہے جس کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں؟ جبل احد. سبحان اللہ. کہ یہ بتائیں گے جبل احد پر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف ہے؟ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا. ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. مگر یہ مندے نے تو 15 سوالات کے جوابات یوں پھٹاپھٹ دے دیے. کیا بات ہے مدنی مننے کی. فیضان مدینہ کمپیوٹر فل پاس. مدینہ مدینہ ماشاء اللہ. کل بابا انشاءاللہ عز و جل زیائی کمپیوٹر. سبحان اللہ. ہاں تو بڑا دن ہے وہ سیدی قطب مدینہ کا یوم عرس. جو فل پاس ہے تو ان کے والد صاحب کے لیے کو کیا تحفہ پیش کرنا چاہیے؟ 12 ماہ کا مدنی قافلے میں ان کو اعلان کرنا چاہیے کہ میں 12 ماہ مدنی قافلے میں آیا، اور اگر اور زیادہ خوشی ہو تو 25 ماہ کر دیں، اور ایک دم خوشی سے پھولا نہ سمائے تو وقف مدینہ ہو جائے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور باپا جو فل پاس نہیں ہے وہ، جو فل پاس نہیں ہوا وہ، اب یہ تو میں نے فل پاس بول دیا، اس کا آپریشن نہ کریں. اچھا جس مدنی منڈے کو فل نہیں بولوں گا تو اس کا اور اس کے خاندان کا دل تھوڑا ہو جائے. لفظ فل مائنس کر دیتا ہوں. نہیں نہیں باپا، گڑبڑ ہو جائے گی پھر. ہم سب کو حوصلہ افزائی کرنی ہے، جواب دے سکے یا نہ دے سکے. آج نہیں تو کل، نہیں بھی بھول گیا تو کل یاد کر کے آ جائے گا انشاءاللہ. یہ بھی بڑی بات ہے یار، یعنی کہ یہ وہ جوابات ہیں جو 100 سال کے بوڑھے کو بھی نہیں آتے ہوتے. مدنی ماحول ہے کہ اس میں یہ سیکھنے کو ماشاءاللہ یہ سکھایا جاتا ہے. یار ان کو رٹایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی رٹایا تو جاتا ہے، ورنہ معاذ اللہ آج کل بچے فلم ایکٹروں کے نام رٹتے ہیں، کرکٹروں کے نام رٹتے ہیں، معاذ اللہ کیا کیا رٹتے ہوتے. تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہمارے مدنی منع مدینہ مدینہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. پاپا آپ کو تحفہ بھی دیتے ہیں جو آتے ہیں مدنی کمپیوٹر وغیرہ آپ کے پاس؟ ہاں یہ کچھ نہ کچھ دیتے ہی ہوں گے، چپکے سے دیتے ہوں گے، کوئی دیکھ نہ جائے شاید. ہم سوال چلا رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. سبحان اللہ. جی بابو کیا ہے یہ؟ سوٹ پیس. اس کے کتنے کرتے ہیں شلوار بنیں گے؟ اب یہ جو بھی اس کے ناپ کا، یہ نہیں ہے بڑا ہے، اس کے ابو کا بھی بن سکتا ہے، مگر آپ نے ان کی ملک کر دی شاید. نہیں گھر والوں کے لیے بابا، مگر اب نیت بھی کون کرے گا، یہ ہے تو وکیل باپو تو ظاہر ہے، اصل مالک کون ہے اس کا؟ یہ رک جاتا ہے اسی کی نیت پر ڈیپینڈ کرے گا. اگر اصل مالک سے یہی طے ہوا ہے کہ مدنی منوں کو دینا ہے تو شاید یہی طے ہوا ہو. تو جیسا اصل مالک کہے گا وہ ہوگا. خاص باپا مدنی منوں کے نام پر تو نہیں لیا جاتا. جی جی جی. بلکہ اس میں جو سوٹ پیس ہے وہ تو آپ کی طرف سے ہمیں جو ملے وہ سوٹ پیس ہے. اچھا ابھی تک وہی چل رہا ہے. جی بابا ماشاء اللہ. مکہ شریف کے غلاف خانہ کعبہ شریف کے مقدس دھاگے بھی ہیں اور روضۃ الجنہ کے قالین مبارک کے ٹکڑے مبارک, مقدس پانیوں کا مجموعہ اور امامہ شریف, یہ ان کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے جو مدنی منوں کے رسائل ہیں اس کا ایک پیکٹ بنایا گیا وہ ان کو پیش کیا. ماشاء اللہ نور والا چہرہ. اور بھی ہیں بابا اس کے ساتھ دودھ پیتا مدنی منا. جی کیا بات ہے سر. وہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے کو ملے تھے 313 رمضان شریف میں, تو میں نے معلومات کی تھی کہ کہیں زکات کا ہلا کر کے تو نہیں دیے, لاکھوں روپے کہیں گے تو پتا نہیں صاف پیسے کے. میں نے حاجی امین کو کیا تھا وکیل بانٹنے کے لیے, تو اب ان کو وکیل کیا تھا, اب یہ نیت کر کے دے دیں گے تو مدنی منے کو معتبر ہو جائے گی. تو انہوں نے عابد باپو کو وکیل کیا ہو ایسا قرینہ ہے. عابد باپو نے فرمایا کہ میں نے نیت کی تھی بڑے کے لیے, ابو کے لیے, شاید کچھ کہا ایسا. نہیں گھر والوں کے لیے نا. گھر والوں کی نیت ہو باپو پھر آزمائش. بابا آپ نکالنے سے تو ابو کی نیت ہو تو پھر ابو کو قبضہ جب جائے گا نا تبھی وہ تحفہ تام ہوگا. حاجی امین آگے وکیل بنا سکیں یہ میلے غور ہے. یہ ہمارے یہاں بس ہمارا انداز یہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو کتابیں دی بانٹنے کے لیے تو وہ مختلف ذمہ داروں میں تھوڑی تھوڑی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دیتے ہیں. ہے تو بانٹنے کا جز یہ جو جیسے میں نے تو ان کو بانٹنے کے لیے دیے. اب یہ ملک کس کی ہوا. چلو میں نے ان کو وکیل بنانے کی بھی اجازت دے دی ہے حاجی امین کو, ٹھیک ہے, جس کو چاہے وکیل بنائے. تو اب انہوں نے تو گھر والوں کی نیت کی ہے, باپو کی نیت اور گھر والوں. بابا آپ فرما دیں کیا نیت کرنی ہے. بچے بھی ہوں گے گھر میں تو پھر آزمائش کھڑی ہو گئی. ہاں یہ بات بھی ہے. بابا جو سوٹ دیا گیا ہے اس کے تعلق سے جو قرینہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. سوٹ بچے کا ہے کرینا تو بچے اب سوٹ تو بڑا ہوتا پیس تو بڑے کا ہوا. بچوں کے سوٹ پیس نہیں بناتے یہ بڑوں کے ہی بناتے ہیں عام طور پہ. وہ تو دکان پہ جائے گا تو خریدے گا, یہاں بکتے ہیں تو پتا نہیں بچوں کے. بچے تو ہاں چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے بکتے ہوں یہاں کیونکہ میڈیم سائز بکتی ہوگی بچوں کی بلّہ ہوگا. بہرحال یہ سوٹ پیس کس کا. والوں نے تو قبضہ کیا ہی نہیں کیا ہی نہیں ابھی. ہاں تو ہوا اس لیے اگر یہ گھر والوں کے نیت باپو وکیل ہیں اور گھر والوں کو انہوں نے دیا ہے تو گھر والوں نے قبضہ نہیں ابھی تک قبضہ نہیں کیا تو ہبہ تام نہیں ہوا. گھر والوں میں سے ایک فرد نے قبضہ کیا تو سارے اس کا سرا پکڑیں گے تب قبضہ ہوگا. کیا ہوا یا ان کے گھر پہنچ جائے گا تو قبضہ تو مانا جائے گا نا. جب گھر میں داخل ہو گیا اس کی جگہ پر پہنچ گیا جس کو دیا ہے تو شاہ کا ہبا ہوگا نا. یعنی کہ ایک چیز کئی افراد کو دی جا رہی ہے. جی جی. تو اس صورت میں وہ تقسیم کر کے دینی ہوگی جبکہ قابل ہے مشاہ ہو تقسیم کے قابل ہو. جی. تو یہ تقسیم کے قابل ہے. اچھا اب اس کو تقسیم کرتے ہیں مثلا گھر کے افراد ہیں 12 تقسیم کرتے تو کام تو کسی کو بھی نہیں آئے گی. لیکن ابھی ہبا ہوا نہیں ہے نا. جی جب ہبا ہو جائے یعنی سپوز کرو گھر والوں کے لیے ہبا ہو گیا اور یہ تو آج وہ بات کھلی نا گھر والوں کی نیت کرتے ہی تو یہ تو ہمارا تو یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے تو وہ بیچارے یا امیر سننا سر اس میں بھی رہنمائی فرمائے کہ جو کپڑا ہے اگر اس کو قابل تقسیم کو تقسیم کر دیا تو اس کی تو حیثیت ہی نہیں رہے گی. وہ اس کا دام ختم ہو جائے گا تو یہ قابل مشاہ اس صورت میں مانا جائے گا کیونکہ ہے یہ ایک سوٹ پیس. یہ بھی ایک محاورہ ہے گھر والوں کے لیے دیا ہے ورنہ عام طور پر اس طرح کی چیزیں بچے کو دی جائیں تو اس کے ولی کو دینا ہی مقصود ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. مثلا مٹھائی کا ڈبہ. جی. کیونکہ ابھی تو یہ کامیاب ہوا ہے اس نے کوئی کارنامہ کیا ہے تو سب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دیا بچے کو یہ اور بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ملا یہاں صورت اور جو عام طور پہ بچوں کو مٹھائی کا ڈبا دیتے ہیں تو پتہ ہے کہ بچہ اتنی مٹھائی کھانے کا نہیں ہے, یہاں کچھ صورت پہ غور فرما لیجئے. بڑی جو رقم ہوتی ہے بچے کو بڑی رقم دی اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ چھوٹی رقم یا چھوٹے طائف قرینے کے پیش نظر بچے کی مل قرار پائیں گے, لیکن قیمتی ترین جو طائف ہیں وہ بچے کی مل قرار نہیں پائیں گے مطلقا, صورتیں دیکھے جائیں گی. اس کو کیا سمجھنا چاہیے, جبکہ ابھی تو خیر اس کو یہ تو قبضے کے تو قابل ہے, مگر اس کو گھر والوں کی نیت سے دیا ہے انہوں نے اور اس پر ڈکلیئر نہیں کیا, دل دل میں نیت کی ہے. تو جب اگر دل میں نیت نہیں کی اور گھر والوں نے بھی سمجھا کہ بچے کو ملا ہے اور تصرف کیا, تب پھر مسئلہ تو کھڑا ہوگا نا. جبکہ وہ چیز ایسی ہو جس کا عرف ہو کہ سب گھر والے اس کو استعمال کرتے ہیں, جیسے میں نے مٹھائی کے ڈبے کا اور آپ کہتے ہیں فرماتے ہیں بڑی رقم, لیکن بڑی رقم باہر شریعت میں جو جزیات ہیں اس میں بڑی رقم کا تذکرہ نہیں ہے, کہ بڑی رقم ایسی چیز ہے کہ جو بچے کے اکاؤنٹ میں جمع ہو سکتی ہے, اس پر خرچ کی جا سکتی ہے, بالغ ہونے کے بعد اس کے سپرد بھی کی جا سکتی ہے, اس کے تھوڑا تسلی ہو جائے. ہاں استعمالی چیز جو ہے بابا, یہاں بھی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جوڑا ہے اینڈ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سب اس کو کاٹیں گے نہیں, کوئی ایک ہی پہن سکتا ہے, کاٹیں گے تو کام بھی نہیں آئے گا. زیادہ زیادہ امامہ ہے, امامے کے دو حصے کر کے بچے کو پہنا دیا جائے یہ ہو سکتا ہے, لیکن گھر والوں کے لیے دینا بھی ایک لفظ یہ لفظ بھی ایک محاورہ ہے اور اس کا اطلاق بھی ولی پر ہی ہونا چاہیے. ہاں اس کے مسائل ہیں حاجی, اس میں گھر والوں کے لیے میرا نا سب کا اس میں شرکت ہو گئی. بابا کیا یہ باپو نیت واپس نہیں لے سکتے؟ باپو نیت اس کا قبضہ دے چکے ہیں, گھر والوں کے لیے دیا, اللہ بہتر جانے, جو گھر کا ایک فرد تو ہے ہی ہے. اچھا ہے بھی سمجھدار, اب وہ اواں اواں کرتا دودھ کو دودھ بولنے والا بچہ ہوتا نا سال چھ مہینے کا, تو اس سے تو واپس لے لیتے, اس کو تو پتا ہی نہیں کہ یہ میرا ہو گیا. اب اس کو پتا ہے کہ یہ میرا ہو گیا, یہ ہبا تام ہوا, یہ ہبا اس صورت میں اگر اس کو دیا جائے نا تو اس نے قبضہ کر لیا, قبضے کی اہلیت یہ بچہ رکھتا ہے, ہر وہ بچہ قبضے کی اہلیت رکھتا ہے کہ جس کو پتا ہو کہ یہ میرا ہو گیا اس کو دیا تو. اگر یہ دودھ پیتے بچے کو پتا نہیں چلتا کہ میرا ہو گیا تو ہر چیز پہ ہاتھ مارتا ہے, دو پیک بھی دیتا ہے اس کو, نہ دس کی نوٹ کا سود ہوتی ہے دس, اور اس کو دکھاؤ یہ دس کو بھی پہچانتا ہوگا, سو کے نوٹ کو بھی پہچانتا ہوگا, دونوں میں سے کون سا چاہیے, یہ سو کے نوٹ پر ہاتھ رکھے گا. وہ بچہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ کس پر ہاتھ رکھنا ہو, جس پر بھی ہاتھ رکھے. باپو آئندہ تو قلم مسائل پر اب یہ کہ غور و خوص جائیے. یہ عرض کر رہا ہوں باپو, تو قلم دیتے ہوئے بھی سوچیں گے کیا کروں, پہلے تو آپ کے پاس آئیں گے باپو, میں اس پہ لکھ کر دے تو کروں کیا, لیکن میں یہ عرض کر چند صورت ہے پر سوچ رہا ہوں بہت دیر سے کہ اول یہ کہ کیا یہ باپو واپس لے سکتے ہیں, نمبر ایک. دوسرا کہ یہ جن کو دیا گیا تو کیا یہ ان کو ان کی مل کیا جا سکتا ہے, کوئی صورت ہے؟ تو چلو یہ سوٹ بڑا ہے تو ایک مدنی منا ایک کپڑے کے سوٹ کے اندر اپنی دو یا تین سوٹیں بھی بنا لے تو بھی چلو ہو جاتا ہے. تیسری صورت اگر یہ واقعی گھر کا کسی فرد بن کے قبضہ لے لیا ہے اور اب یہ ہو گیا سارے گھر والوں کا جو یہ فرما رہے ہیں, تو اسلامی بہنوں کا تو اس پہ اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا, پھر اس پہ غور کر لیا جائے. اچھا اب تیسری بات یہ آئے گی, چوتھی بات کہ اگر سارے گھر والے مل کر متفق ہو جائے جن پر اطلاق ہوتا ہے کہ ہاں یہ ان کا ہوا, تو سارے مل کر کہہ دے گا یہ تم سلوا لو, تو کیا کوئی صورت ہے؟ یعنی بےچارے کے ہاتھ سے سوٹ واپس نہیں جانا چاہیے, کوئی صورت نکل آنی چاہیے کہ یہ جائے گھر پر سوٹ ان کے ساتھ. اس کے تو سر پر سے گزر رہا ہوگا سب کچھ, یہ تو لے کے بیٹھا وہ موج لگی ہوئی ہے. چلو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پہلی جو صورت ہے جو بھائی صاحب فرما رہے ہیں, گھر والوں کے لیے یا ولی کے لیے دیا ہے تب بھی اس نے قبضہ تو نہیں کیا, ہبا تو نہیں ہوا اس اعتبار سے. اور جو اگلا سوال ان کا سب کے لیے دیا ہے تو مشاکہ ہبا کہلائے گا, قابل تقسیم ہے تقسیم سے پہلے, یعنی اس وقت جو صورت ہے اس کی وہ مشاکی ہے, مشاکہ ہبا بھی جائز نہیں ہے. پہلی صورت جو یہ فرما رہے ہیں گھر والوں کے لیے دیا, وہ اگر مان لیا جائے تو قبضہ تو نہیں ہوا؟ گھر کے لیے چاول کی بوری دی کسی نے گھر والوں کے لیے، کیا وہ ہبا گھر میں پہنچ گئی تو ہبا نہیں کہلائے گا؟ ابھی یہ سوٹ نہیں پہنچا بابا، سوٹ نہیں پہنچا ابھی. نہیں میں آپ کہتے ہیں نا جب یہ قابل تقسیم ہے چاول، تو ایک بوری پہنچی تحفے میں گھر والوں کے لیے، تو کیا وہ سب تقسیم کریں گے؟ اندر سے مل کر ہی کھائیں گے. یہ جیسے مٹھائی کا ڈبا دیا تو کوئی برفی لے گا، کوئی لڈو لے گا، کوئی گلاب جامن لے گا، حالانکہ سب کی اقسام جدا جدا ہے. تو عرف اس پر تو نہیں ہے کہ چاول یا کوئی اس طرح کی چیزیں پوچھیں تو سب اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں، اور جو کھائے جتنا کھائے. تو یہ بات ہوئی نا، یہ تو یہ صورت بات کی ہوئی. جی جی. اب اگر دیا تو گھر والوں کے لیے ایک تحفہ ہی دیا اس نے، گھر کے لیے لے جاؤ آم کی پیٹی آپ کو ملی گھر کے لیے، تو وہ جو کھائے اس کا، کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا ہے، کوئی دو آم کھائے گا کوئی ایک کھائے گا کوئی زیادہ کھائے گا. ہبا کی صورت نہیں ہوگی پھر یہ، ہبا نہیں کہلائے گا. یا تو متعین طور پر یہی ہوگا کہ ولی کو دیا ہے یا گھر کے بڑے کو دیا ہے اور وہ سب کو دے رہا ہے، جس طرح وہ ولی خود اگر لے کر آئے گھر میں آم کی پیٹی سب کھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہبا کی صورت بنے گی. درمیان کی صورت بننا مشکل ہے. بات کی صورت بنی اس کا مطلب ملک دینے والے کی ملک پر یہ باقی ہے. جی اچھا. اب اس کا ہو گیا انتقال تو اس کا مطلب بچے ہوئے آم اس کو جا کر پہنچاؤ، چاول کی بوری دی، چاول جو ادھوری بوری ہے اس کو جا کر پہنچاؤ، ملک باقی ہے اس کی. قابل تقسیم کو تقسیم نہیں کیا تو ہبا ہونے میں مانے رہے گا. انشاءاللہ بعد میں آپ سے بات کریں گے. ذرا ایک بار دکھانا مانے منا یار، ہاں یوں سوٹ پیس بھی دکھائیں. ماشاء اللہ. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، اے میرے سوٹ کو خطرے میں ڈالنے والے. اب کرے کیا یہ بابو؟ بابا بتا دیں آئندہ بھی کس الفاظ سے دینا ہے، کیا نیت ہے؟ تو پھر اب وہی نیت کر لیں. کچھ ہے میرے خیال میں ابو کے لیے بچے کو وکیل کر دیا جائے، یا آپ کے ابو کے لیے یہ اس کو سمجھا دیا جائے کہ وہ مسئلہ بھی سمجھا دیا، سمجھداری سمجھ اس کو سمجھانا شاید زیادہ دشوار نہ ہو. وہ کریے نا، وہ تو اس پر تو گفتگو ہو چکی ہماری. ایک جزئیہ یہ بہار شریعت دوسری جلد پیج نمبر 78-79، نابالغ کو مٹھائی اور پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں ہبا کی جائیں، ان میں سے والدین کھا سکتے ہیں. یہ اس وقت کے قرینے قاعدے سے معلوم ہو کہ خاص اس بچے کو ہی دینا نہیں بلکہ والدین کو دینا مقصود ہے. یہاں قرینے سے معلوم ہو، یا قرینہ یہ بنتا ہے کہ اس بچے کو دیا جا رہا ہے، کہ اس نے سوالات کے جوابات دیے ہیں اور سارے یہی سمجھتے ہوں گے کہ بچے کو یہ تحفہ ملا ہے نا. تو یہ قرینہ مٹھائی والا یہاں قرینہ اس وقت آئے گا کہ جب صراحت نہ ہو. یہاں صراحت کر رہے ہیں کہ میری نیت یہ بچے کو دینے کی نہیں ہے. اس کی وہ تو بعد میں جب پوچھا تو بتایا نا انہوں نے، بچہ کیا سمجھے گا، بچہ تو مجھے ملا تو میں نے پوچھا تو گھر والوں کی نیت کی ہے. تو یہاں ہے تو معاملہ گڈ موڈ ہے. تو اب اگر انہوں نے کہہ دیا تو قرینہ نہ رہا نا، اب تو صراحت ہو گئی گھر والوں کے لیے. اچھا پھر یہ کہ وہ قرینے سے معلوم ہو کہ خاص اس بچے کو ہی دینا نہیں بلکہ والدین کو دینا مقصود ہے، مگر ان کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ چیز حقیر یعنی کم معلوم ہوتی ہے، ان کو دیتے ہوئے لحاظ معلوم ہوتا ہے، مروت آتی ہے، بچے کا نام لے دیتے ہیں. اور اگر قرینے سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ خاص اسی بچے کو دینا مقصود ہے تو والدین نہیں کھا سکتے. مثلاً کوئی چیز کھا رہا ہے، کسی کا بچہ وہاں پہنچ گیا، ذرا سی اٹھا کر بچے کو دے دی، یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ والدین کو دینا مقصود نہیں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چیز کھانے کی نہ ہو وہ نابالغ کو دی جائے تو والدین کو بغیر حاجت استعمال درست نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو ابھی حج کا مہینہ چل رہا ہے, اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا ہوا ہو اور بندہ اگر اس سے معافی تلافی بھی نہیں کرے, کچھ بھی نہیں کرے, اس سے معافی بھی نہیں مانگے اور ایسی حج پہ چلے آئے, تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما. حج تو ہو جائے گا, البتہ آداب میں سے یہی ہے کہ صلح صفائی کر کے جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جدہ شریف میں کام کرتے ہیں اور ابھی ہم مکہ شریف میں آئے ہوئے ہیں حج کے لیے, ہمیں تقریباً 20 دن ہو چکے ہیں, تو کیا ہم پہ کون سا حج واجب ہے؟ حج افراد ہی واجب ہے یا حج تمتع بھی ہم کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے جدہ شریف تو ہل میں ہے, تو ہلی تمتع, ہلی صرف حج افراد کرے گا, اور اگر انہوں نے فرض حج کر لیا ہے پہلے تو پھر اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اشہر حج میں ہلی نے عمرہ تو نہیں کیا, عمرہ نہ کیا ہو تو حج افراد وہ کر سکتا ہے, عمرہ کر لیا ہو تو حج افراد کرنا یعنی حج کرنا اس کے لیے ہلی کے لیے منع ہو جاتا ہے. فرض حج نہ کیا ہو تو پھر یہ کہ حج تو بہرحال وہ کرے گا, پھر اس پر جنایت وغیرہ کی صورتیں ہوں گی. اب ایک مسئلہ اور ہے کہ یہ حج کا احرام کہاں سے باندھے گا, ہل سے باندھے گا یا مکہ سے باندھے گا؟ تو اگر تو ایسا ہے کہ مکہ مکرمہ کام کاج کے سلسلے میں آیا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ سیزن ہے یہ, اس میں بہت ساری کمپنیاں اپنے ملازمین کو بلواتی ہیں, تو کام کاج کے لیے آیا ہے ضمناً حج بھی کرے گا تو مکہ ہی سے احرام باندھے گا, اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر ہل سے احرام باندھنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوالات ملے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا کیسا؟ دیہات میں تو صبح صادق سے قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 10 ذوالحجہ الحرام, جبکہ شہر میں پورے شہر میں اگر ایک جگہ بھی عید کی نماز کا سلام پھر گیا نا تو اب قربانی کی جا سکتی ہے. اگر عید کی نماز سے پہلے شہر میں قربانی کر دی اور کہیں بھی نہیں ہوئی تھی عید کی نماز تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ جو خواتین ہوتی ہیں لیڈیز لکھا حج یا عمرے کے بعد بال کٹوا کر وہاں موجود ڈسٹ بین میں پھینک سکتی ہیں؟ انسانی بدن سے جو اس طرح کی چیزیں بال کھال وغیرہ جدا ہوتے ہیں ان کو دفن کرنے کا حکم ہے, چاہے اپنے وطن میں بھی جب بال وغیرہ ہم کاٹتے ہیں تو ان کو ڈسٹ بین میں نہ ڈالا جائے بلکہ دفن کیا جائے. اور عورتوں کو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, عورتوں کے کنگھی کے جیسے بال نکلتے ہیں وہ بھی ایسی جگہ پھینکنے کی ممانعت ہے جہاں غیر مردوں کی نظر پڑے اجنبیوں کی. اسی طرح پردے کے بال مرد بھی ایسی کسی کی نظر پڑے ایسی جگہ نہ ڈالے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اسلامی بہن کے سوال کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدنی کام کرتی ہوں مگر میرے شوہر شک کرتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹنا روٹنا عام بات ہے, تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ صبر، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح شک نہ کرے. بدگمانی یہ بھی گناہ ہے نا، بدگمانی کرنا کہ یہ معاذ اللہ کسی اور مرد کے ساتھ اس کی ترکیب ہے یا وغیرہ وغیرہ، تو توبہ استغفر اللہ، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. شرعی ثبوت چاہیے، اس کے بغیر شک نہ کرے خامخا. اس طرح شک کرنے سے گھر بھی برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت کی الگ بربادی. ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ہر اس انداز سے بچے جس سے اس کے شوہر کو شکو کو شبہات پیدا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیل سنت کے آفیشیل جو فیس بک کا پیج ہے، اس پر جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ محسن صاحب ہیں، کیا قرض دار حج پر جا سکتا ہے، اور اگر بنا ادائیگی چلا گیا تو کیا حکم شرعی ہے؟ حج کیا تو فرض تو ادا ہو جائے گا اس کا. اس میں آداب میں یہی ہے کہ جس کا قرضہ اس پر ہے اس سے اجازت لے لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. بابا یہ اجازت کا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، وزن پڑ جاتا جس سے اجازت لی جاتی ہے، کہ نا پیسے کی ضرورت کس کو عموماً نہیں ہوتی، اور وہ ویسے ہی پیسہ واپس نہیں کر رہا، اب وہ بولے کہ میں فیملی کو لے کر یا خود حج پہ جا رہا ہوں، اگر میں واپس آ کر آپ وہ پیسے دے دوں تو یہ بہت عجیب سا اس کو لگتا ہے کہ میرے کو حج پہ روکوں گا، نہ بدعا لگ گئی یا مطلب میں گناہگار ہو گیا، نہ میرا یوں نقصان ہو گیا تو نہ یوں نہ نہیں یوں، تو بہت آزمائش ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں ویسے بھی ایسا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے جو مقروض ہوتی ہے، مگر اس طرح کے کاموں میں بھی وہ مصروف ہوتی ہے. اگر انہیں اس طرح کا مشورہ دیا جائے کہ مہربانی کریں پہلے جن کا قرض ان کا قرض ادا کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آپ کے اپنے ہیں تو پھر آپ آگے سفر اختیار کریں. اگر اس کی رقم واقعی قرضے میں ڈوبی ہوئی اور وہ ادا کرنے کے بعد وہ حج کے شرائط پورے نہیں ہو رہے، تب تو ظاہر ہے کہ اس کو پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے، زندگی کا بھروسہ کیا. اور نفل حج میں تو اور بھی مطلب، یعنی کہ اجازت بھی کائے کو دے، پہلے بوجھنا اتار دے اپنا، پھر نفل حج کرے جب بوجھ سے فارغ ہو جائے. تو ورنہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ یار اتنا اس پہ قرضہ لگا ہوا ہے، قرضہ ادا نہیں کرتا، ان کو دھکے کھلاتا ہے اور یہ بھائی حج کے لیے چلا جاتا ہے. میں نے سنا ہے بولتے ہیں لوگ، یہ اس سے ظاہر ہے کہ آدمی ڈیگریڈ ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، گناہوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی عرض کیا تھا، میں بابا گاڑی میں تھا تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کو کسی نے فون کیا اور فون کر کے باقاعدہ اس نے کہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ، اور لاکھوں روپے خرچ تھا. تو میرے سامنے وہ اسلام بھائی کہہ رہے تھے، یار میں کب سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پیسے واپس کرو، پیسے واپس کرو، ہر دفعہ مطلب کہ ٹال دیتے ہو، ٹال دیتے ہو، ٹال دیتے ہو، میرے پیسے لوٹا دو، نیا میں حج پہ جا رہا ہوں. اتنا میں اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا، وہ جس کو پیسے لینے تھے، لاکھوں لاکھ روپے کا قرضہ تھا، وہ نفلی حج پہ جا رہا تھا سامنے والا، مگر وہ اس کی بے بسی دیکھ دیکھ کر ترس آ رہا تھا. تو ایسے بعض اوقات کیفیتیں ہوتی ہیں تو لوگ نہیں دیتے پیسے واپس اتنے. کچھ لوگ اس طرح کے بھی اس میں لگتا ہے ہوتے ہوں گے کہ جو مطلب رمضان میں عمرہ اور نفل حج، اب اگر اس پر اتفاق سے قرضہ اب چڑھ گیا، اب اگر یہ قرضہ دیتا ہے تو وہ عمرے کے لیے نہیں جا سکتا یا نفل حج کے اوپر نہیں جا سکتا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ہر سال حج کرتا تھا، اس بار نہیں گیا. اس کو پوچھیں گے یار اس بار گئے نہیں تم، تو یوں اب وہ کیا جواب دے؟ تو اس شرم کو چھپانے کے لیے بھی جاتے ہوں گے. اب قربانی کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ چلو ابھی تو قربانی کا موسم ہے، اب ایک شخص ہے جس کو پتہ ہے کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے، مگر رکھ رکھا اس کا جیسا تیسا ہے، اچھا چھوٹا موٹا بکرا چلے بھی نہیں، لانا بھی اس کو دو چار لاکھ روپے کا جانور ہے، یہ میں جو مجھے معلومات ہے میں اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. تو اب اتنے مہنگے جانور لا کے رکھے تو دیکھنے والا اب یوں جس کا دل تو ٹوٹے نا کہ میرے کو پیسے دیتا نہیں، اس کے اتنے مہنگے مہنگے جانور لینے کے پیسے ہیں، قرضہ دینے کا پیسہ نہیں ہے، تو ایسی صورت حال میں کہ جبکہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے, ظاہر ہے تو اس کو قرضہ ہی ادا کرنا چاہیے. یہ عام ہے, مطلب یہ مسائل بہت ہیں. ایک یعنی کہ ویسے عام طور پر قرضہ نہ بھی ہونا, جس نے ایک بار تگڑا جانور لیا نا وہ ہر سال اس کو اس سے زیادہ تگڑا لے کر تو کر سکتا ہے, وہ اس سے کمزور لے گا نا تو وہ چلے گا نہیں, اس کو لوگ باتیں کریں گے. اب یہاں ایک صورت ہے کہ دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اس کی واہ واہ میں کمی آ جائے گی اس لیے کرتا ہے تو ریاکار ہے کہ تعریف چاہتا ہے اپنی, اور دوسری صورت یہ کہ اگر کمزور لاؤں گا تو لوگ میری برائیاں کریں گے کہ بھائی اب یہ کنجوس ہو گیا ہے. یعنی لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اگر وہ ویسا ہی تگڑا لاتا ہے تو جائز ہے, بلکہ افضل ہے کہ اپنی عزت اس نے بچائی, لوگوں کے شر سے خود کو بچانے کی ترکیب کی. تو انما الاعمال بالنیات, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ واصف رضا ہیں, کہتے ہیں اگر کوئی بغیر آواز کے زبان کو حرکت دے کر یا دل میں ذکر الہی یا درود شریف وغیرہ پڑھے ثواب ملے گا. وہ ذکر قلب بھی تو ہے جس میں زبان نہیں چلائی جاتی, وہ خطبے میں ذکر درود شریف دل میں پڑھنے کا لکھا ہے. تو اب ذکر باللسان میں تو یہ نہیں آئے گا کہ جو انہیں زبان کا ذکر کہ اگر زبان سے نہیں پڑھا, اب ہو سکتا ذکر قلب میں آ جائے. کیا فرماتے ہیں؟ تفکر تو یہ ایک طرح کی یاد الہی تو ہے, فکر یاد, ذکر معنی بھی یاد, ذکر کے لفظی معنی یاد بھی ہوتا ہے. تو یہ یاد الہی میں, یاد نبی میں مصروف ہے جو دل میں ذکر و درود کر رہا ہے, لیکن جہاں پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا وہاں اتنی آواز ضروری ہے کہ جہاں کان سے سن لے. مثال کے طور پر قربانی کرنی ہے, ذبح آپ نے کرنا ہے, چھری آپ نے چلانی ہے, تو یہاں بھی اللہ بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کا نام لینا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے دل میں کہا, تو یہاں یہ جانور اگر جان بوجھ کر آپ نے دل میں کہا, اتنی آواز سے نہیں کہا کہ خود سن لیتے تو جانور مردار ہو گیا, حلال نہیں ہوگا. البتہ وہ اللہ کا نام لینا بھول گیا, ذبح کر دیا تو جانور حلال ہو گیا. جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھری کسی نے پکڑی ہے, گوشت فروش نے, اوپر خالی ہاتھ رکھتے ہیں چھری پر, تو اس میں بھی یہ ہے کہ دونوں کو اللہ کا نام کہنا لینا ہے, یعنی دونوں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. اگر دونوں میں ایک نے یعنی مثلا ہاتھ رکھنے والے نے یہ سوچا, ذہن بنایا کہ یہ تو پڑھ ہی رہا ہے نا گوشت فروش, اس کو کافی سمجھا اور خود نہیں پڑھا, جانور حرام, دونوں کو پڑھنا ہے. ہاں اگر دونوں بھول گئے یا دونوں سے ایک بھول گیا پڑھنا تو پھر جانور حلال. بہار شریف کے 15ویں حصے میں یہ ذبح کے مسائل ہیں, اور ابلغ گھوڑے سوار یہ رسالہ بھی قربانی کے مسائل پر بڑا اہم ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. یہ عمران جوکیو ہیں بابا سکرن کے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو بازیگر یا سائیں کہتے ہیں, یہ کہنا کیسا؟ بازیگر یہ تو بڑی توہین کا لفظ ہے, تو حکم کیا لگے گا کہنے والا ہے تو یہ بالکل یعنی کہ یہ خطرناک جملہ ہے. بازیگر ہمارے عرف میں شعبدہ باز کے معنوں میں آتا ہے. جی بازیگر ہمارے عرف میں شعبدہ باز کے معنوں میں آتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ شعبدہ سے پاک, عیب سے پاک ہے. یہ رف جملہ ہے, یعنی رف لفظ ہے, اللہ تعالیٰ کے شایان نشان نہیں ہے. کلمہ کفر ہونا تو واضح ہے, سوائے اس کے یہ کہ کس پس منظر میں بولا گیا ہے, متعین فرد کے حوالے سے اسے وقت حکم لگ سکتا ہے. سائیں, سائیں کے ہیں کئی معنی. سائیں ہمارے یہاں فقیر کو بولتے ہیں, ہم میمنوں میں سائیں سائیں بابا معاف کرو یہ بولتے ہیں, سندھیوں میں سائیں شوہر کو بھی بولتے ہیں, اور اللہ سائیں بھی یہ لوگ بولتے ہیں. سائیں نے عرض کر رہا ہوں کہ سائیں اللہ تعالیٰ کو بھی بولتے ہیں, شوہر کو بھی بولتے ہیں سائیں, اور بھیک منگے کو بھی سائیں بولتے ہیں. اب سندھی حضرات بھیک منگے کو سائیں بولتے نہیں بولتے مجھے پتا نہیں ہے, یہ دو معنی میں تو مجھے پتا ہے ان کیا, اور بزرگوں کو بھی یہ لوگ سائیں بولتے ہیں, پیر کو عالم کو سائیں بولتے ہیں, جس سے عقیدت ہوتی ہے اس کو سائیں بولتے ہیں. تین جگہ تو یہاں یہ اللہ میاں جسے بولتے ہیں, میاں کے معنی مالک بھی ہے, اعلی حضرت نے جو لکھا ہے تو میاں کے معنی مالک بھی ہے, میاں بیوی تو میاں کے معنی شوہر بھی ہے, اور ایک میاں کے معنی اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ طوائف کا دلال, اس کو بھی میاں بولتے ہیں. تو اس طرح کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے, اعلی حضرت نے اس کو منع فرمایا, ناجائز کا لفظ نہیں پڑا میں نے, منع کیا کہ یہ نہ بولا جائے, اللہ میاں نہ کہا جائے. اب یہاں بھی سائیں کے کئی معنی ہیں, اب اس طرح کیا میاں سے قیاس کریں گے کہ اللہ سائیں نہ کہا جائے؟ پاپا یہ لفظ کئی دفعہ پوچھا گیا ہے لیکن یوں سسکا نہیں پڑتا کہ جو سندھی لغت والے علماء ہیں ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ آپ تو سندھ میں پیدا ہوئے ہیں یار, پیدا ضرور ہوں چڈو, اور وہیں تو آپ تو اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ نکالا, لغت پر اتنی مہارت نہیں ہے سندھی والے سے. کوئی سندھی عالم رہنمائی کرے, سندھی مانو تو بہت اپنے اپنے اجتہاد شروع کر دیں گے. ہاں جو علماء ہے وہ اگر سن رہے ہیں اور سائیں کا کوئی ایسی تاویل کر دیں جو اللہ سائیں کہنے میں حرج نہ ہو. اللہ سائیں کہنا اچھا, سرائکی میں بھی سائیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن وہ کئی معنوں میں نہیں, بزرگ اور احترام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سندھیوں میں تو واضح یہ سائیں بولتے ہیں اس کو, شوہر کو تو کس کو بولتے ہیں؟ اچھا شوہر کو سائیں نہیں بولتے, ہو سکتا ہے کسی اور برادری میں, سندھیوں کی بھی تو کئی برادری, ان کی زبانیں کئی ہیں سندھیوں کی, ان کے کلچر مختلف ہیں. کیونکہ ہم کو تجربہ ہوا تھا جب رسالے کی سندھی ٹرانسلیشن کرتے تھے نا, تو ایک شہر کا جیسے دوسرے شہر کو بولے یہ غلط ہے, ہم پریشان ہوتے تھے ہم کریں کیا. تو یہ ان کا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید یا تو پھر کسی ان کی برادری میں سائیں بولتے ہوں گے. بہرحال یہ کہ مجھے حافظ حسان صاحب فرما رہے, مفتی حسان صاحب, کہ علماء کرام نے اللہ سائیں لکھا ہے کتابوں میں, اور اچھے علماء نے جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہا نے بھی لکھا ہے, سندھی فقہا جو گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ سائیں لکھا ہے. سندھ کے حوالے سے انہوں نے مجھے بتایا تھا, اصل میں ہمارے تو بعض علماء اہل سنت جو ہیں قریبی انہوں نے منع کیا, اسے اردو سپیکنگ والے ان کے فتاوی ہیں, انہوں نے منع کیا کہ یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے عرف کے اندر سائیں جو ہے نا یہ احترام کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے, اور شاہ عبد الطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بزرگوں کے کلام کے اندر یہ لفظ موجود ہے. اس طرح وہ سائیں کہنے میں مطلب یہ نا کہ جو کہتا اس کو روکا نہ جائے, تاکہ ہمارے پاس کوئی اس کی اختلاف کی دلیل بھی نہیں ہے, جب بزرگوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے صحیح, اللہ بہتر جانے, میں نے پڑھا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اچھا یہ بتائیے مرس کو سائیں بولتے نہیں بولتے؟ نہیں بولتے نا. اچھا بھکاری کو نہیں بولتے؟ یہ ہماری میمنی میں بولتے, کھیٹ ممنی میمنی میں سائیں معاف کرو, ہو سکتا پنجابی میں بولتے ہیں بھکاری کو, پاگل کو بھی سائیں بولتے ہیں. باپ رے باپ, پنجابی اور سندھی میں فرق ہے یار. چلو آپ اللہ سائیں نہ بولیں اگر ایسا ہے تو, سندھیوں کو نہ روکیں, یہی سمجھ میں آتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہم آپ کو ایک ایسا انوکھا جانور دکھا رہے ہیں, ایسا انوکھا جانور دکھا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے چار ڈانگ والا جانور تو دیکھا ہوگا, لیکن یہ جو جانور ہے اس میں انوکھا یہ ہے کہ اس کی جو چھ ٹانگیں اور چھ ٹانگیں جو ہیں وہ نیچے کی جانب نہیں ہیں, چار ٹانگیں نیچے کی جانب ہیں اور دو ٹانگیں جو ہیں اس کے کب کے پاس. یہ جی ملاحظہ کیجیے, ایک یہ, دو یہ بھی ایک ٹانگ ہے, یہ بھی ایک ٹانگ ہے اور یہ زبان ہے اس کی جس کے اوپر کھال بھی ہے. یہ زبان کہہ لیں یا کان کہہ لیں, تو اس کی دو زبانیں ہیں یا تین کان ہیں, چھ ٹانگیں. آج ہم نے آپ کو چھ ٹانگوں والا جانور دکھایا. اچھا یہ جو باپا اس کی چھ ٹانگیں ہیں اور یہ ایک زبان جیسی شیپ ہے یہ, تو یہ جانور جی خوبصورتی میں آئے گا, یہ ہے پیدائشی. اب پیدائشی اس کا یہ عیب مانا جائے گا یا یہ اس کی خوبصورتی میں ہے, اس جانور کی قربانی کرنا افضل ہے یا قربانی نہیں ہوگی. اور اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ مانگے جا رہے ہیں اس کے 4.5 لاکھ روپے. تو بابا آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. علی جا یہ زبان تو نہیں, یہ زبان منہ کے اندر ہی ہوتی ہے, وار نہیں ہوتی. یہ کوئی اضافی گوشت یا کچھ اضافی کھال وغیرہ, وہ یہ ٹانگیں بھی اس کو چلنے کے تو کام آ نہیں رہی. جیسے انہیں چھ انگلیاں ہوتی ہے کہ انگلی جو گرفت میں اور کام نہیں دیتی, لیکن ہوتی ہے چھٹی انگلی. تو ہے یہ کنفیوز کرنے والا مسئلہ. تو میں نے مفتی اہل سنت کی خدمت میں یہ آپ کا سوال کا مدنی گلدستہ بھیج دیا تھا, انہوں نے جو جواب دیا ہے تو وہ اگر حاجی اماد چلا سکتے ہیں تو بھیج دیا تھا میں نے ان کو جواب. جی جی ہے ابھی, اس کو چلا دیا جائے. اب مطلب جواب اس وقت یہاں نہیں ہے میرے پاس ہے, کچھ دیر لگے گی, اس وقت تک ہم ایک سوال چلا رہے ہیں. محمد لقمان تاریخ چشمہ کالونی میں حوالے سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, قربانی کا جانور جب خریدنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہماری کیا اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں, تو برائے کرم کچھ اچھی اچھی نیتیں عطا فرما دیں. اللہ کی راہ میں جانور قربان کروں گا, اس کے لیے میں خریداری کرنے جا رہا ہوں اور اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا, جھوٹ بھی بولتے ہیں. وہاں اتنے کا ملتا تھا, یہاں اتنے کا ملتا تھا, اس سے اچھا ملتا تھا, اتنے میں نے چھوڑ دیا, تم اتنا مانگ رہے ہو. بارہا اس میں جھوٹ ہوتا ہے یا جھوٹے مبالغے ہوتے ہیں. اس جانور کی ایسی برائی نہیں کروں گا جس سے اس کو برا لگے بیچنے والے کو, مریل جانور ہے یار, اس کے اتنے مانگ رہے ہو, تو اب ذرا اس کو دکھ تو ہوگا نا بیچنے والے کو. خاص نہیں ہے تمہارا جانور میں یار, اتنا زمخم نہیں ہے, یہ بھی اس کو برا لگے گا. تو اپنے شر سے, آج تو شر کی بات چلی تھی نا, اپنے شر سے جانور بیچنے والے کو محفوظ رکھوں گا. بارگیننگ کروں گا یعنی کم زیادہ کرواؤں گا, لیکن اس میں جھوٹ سے کام نہیں لوں گا, دل آزار گفتگو سے بچوں گا, جانور کو بلا وجہ ایزا نہیں دوں گا. یہ جانور کے بلا وجہ یوں کہ اب دانت, ایک تو دیکھنا, دانت دیکھنے میں بھی یہ ہے کہ خاما خواہ بولتے دانت دکھاؤ, جانور پسند ہو یا نہیں ہو دانت دکھاؤ, اس کے دانت دکھا دیکھ دیکھ کے. یہ اسکرین پر پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا, میں بولنا بس بولوں گا کہ اس طرح کے مناظر آپ بالکل بہت تیار رکھا کریں, شاید یہ ڈھونڈ لیں. تو وہ دکھا دکھا کے ناخن لگا زخم, اس کے بیچارے کے اندرونی ہونٹ کا ایسا نمایاں زخم نظر آتا, اب اس زخم پر بار بار ناخن, یہ بے زبان کس کو فریاد کرے گا. چلو اگر آپ کو مل جائے تو دکھا دینا یہ, اور اب یہ تیار رکھنا اس طرح کے ضرورت کے مناظر جو پچھلے سال بھی ہم نے ضرورتاً دکھاتے تھے انشاءاللہ. تو یہ مطلب بلا وجہ کی جانور کو بھی تکلیف نہیں دوں گا. اب اس جانور کو دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ورنہ وہ خاما کو اس کو کھڑا بھی کرتے ہیں, تو وہ لاتے مارتے ہیں پی پی کر کے اس کو اٹھاتے ہیں. جانور کا بےچارا نیند کر رہا ہے, بعض اوقات سستا رہا سستا رہا ہوتا ہے, آرام کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے آرام میں بلا وجہ خلل نہ ڈالیجیے. واقعی وہ جانور مقصود دیکھنا ہے خریدنا ہے, بے شک اس کو کھڑا بھی کریں اس کو چلائیں بھی دانت بھی دیکھیں, لیکن دانت دیکھنا آتا بھی ہو, مشکل ہے کہ دانت دیکھنا بھی تو نہیں آتا. دو دانت وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں. اب بعض اوقات کھیرا ہوتا ہے, کھیرا اس کو بولتے ہیں جس کے دو دانت ابھی نہیں ہوئے, اور اس کے دو دانت کا بھی بڑا مسئلہ ہے, پیچیدہ ہے اس میں. اس لیے بہتر یہ کہ چار دانت کا لیا جائے, اور طبن بھی چار دانت کے جانور کا گوشت زیادہ مفید ہے. دو دانت والے جانور کا گوشت دیکھو تحقیق الگ الگ ہوتی ہے, اختلاف بھی ہوتا ہے, تو یہ شاید نقصان دے دو دانت کا. ہاں دو دانت یہ میں نے یاد پڑتا پڑھا تھا یا کسی ماہر سے سنا تھا, ویٹرنری ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا ان کے پاس اس طرح کی معلومات ہوتی ہیں. تو چار دانت کا یہ مفید ہے, دو دانت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ دو دانت اس بعض اوقات سال بھر کے بعد آتے ہیں, بعض اوقات سال بھر سے پہلے آتے ہیں. یہ اس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جو جانور چھٹے چرتے ہیں, اور بارہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جانور پالتے ہیں نا جو بیچتے ہیں, یہ جانوروں کو چرانے بھی لے جاتے ہیں, تو اس سے جانور کی صحت اچھی رہتی ہے. جانوروں کو جو چرتے ہیں نا جانور, تو یہ اب کھینچ کھینچ کے زمین میں جو خدرو گھاس وغیرہ ہوتی ہے اس کو کھینچ کھینچ کے یہ نکالتے ہیں اپنا طاقت سے اور کھاتے ہیں. تو یہ جو کھینچ کر گھاس کھاتے ہیں نا, ان کے جو دودھ کے دانت ہیں جلدی گر جاتے ہیں, اور اب یہ اس کے جو دو دانت جس کو ہم کہتے ہیں یہ جلدی نکلاتے ہیں, اور یہ سال بھر سے پہلے دو دانت کا ہو جاتا ہے. تو اب بکرا ہے اور سال بھر کا پورا نہیں ہوا, ایک دن بھی کم ہے, تو اس کی قربانی ہوگی نہیں. اب اگر یہ ہر پھر کر یہ دو دانت کا ہوا ہے تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ماہرین کے کہنے کے مطابق وہ سال بھر کا نہیں ہے. تو چار دانت میں یہ خطرہ نہیں ہے, چار جو دوسرے دو دانت ہیں نا یہ چار مہینے بعد چھ مہینے بعد یہ نکال دیتے ہیں, تو یوں یہ ایک سال سے بڑا ہوتا ہے چار دانت والا. لیکن ہمارے یہاں وہ بس دو دانت, بچے بھی آج کل گلیوں میں اسے کہتے دو دانت دو دانت, وہ کہتے ہوں گے اتنا یہ دو دانت کا ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے, تو اس میں غور کرنا. ہاں دمبا ہے, دمبا اگر چھ مہینے کا ہے, بھیڑ دمبا جس میں اون ہوتی ہے, تو یہ اگر چھ مہینے کا بھی ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے, تو ایسا تگڑا ہے کہ دور سے دیکھو اس کو تو سال بھر کا نظر آ رہا ہے, یا مل جائے بکروں میں دوسرے دمبوں میں تو یہ سال بھر کا دیکھنے میں لگے تو یہ قربانی کے لیے قابل ہے, اور اگر سال بھر کا نہیں لگتا منا منا ہی لگتا ہے تو بھلے وہ ساڑھے گیارہ مہینے کا قربانی نہیں ہوگی اس کی. یہ عام طور پہ یہ بیچنے والے بولے چھ مہینے کا چلتا ہے, چھ مہینے کا قربانی ہوئی, چھ مہینے کا قربانی نہیں ہوتی, شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ سال بھر کا لگے تو ہوتی ہے, نہیں تو نہیں. تو یوں مطلب یہ کہ وہ کم از کم ایک سال کا, تو آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ میں کم از کم چار دانت کا لوں گا, تو اب تو چار دانت کے مہنگے ہو جائیں گے شاید, سب چار دانت کا ڈھونڈنا شروع کریں گے, تو مسئلہ احتیاط اسی میں. ہاں اگر جو بیچ رہا ہے وہ قابل اعتماد ہے, اب یہ بیچنے والے کتنے قابل اعتماد ہوتے ہیں یہ تو میرے خیال میں خریداروں کو پتا ہوگا کہ ان کا بس چلے نا تو ایک گدھے کو بھی بکرا کہہ کر آپ کو پہنا دے, سب نہیں لیکن آپ سمجھتے جو میں کہنا چاہتا ہوں, جس طرح یہ نقلی دانت اور جس طرح مطلب یہ ترکیبیں بنا رہے ہوتے ہیں دھوکہ دینے کی خدا کی پناہ, تو اس لیے وہ اگر واقعی قابل اعتماد ہے, کوئی باشرہ آدمی ہے نیک نمازی آدمی آپ جانتے بھی ہیں اس کو, اور ہر سال اس سے واسطہ پڑتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ یہ سال بھر کا ہو گیا ہے یا اتنی عمر ہے اس کی اور وہ قربانی کا اہل اس عمر کے حساب سے ہے, تو پھر ٹھیک ہے. اور بڑا جانور تو اس میں دو سال کی ہو, اگر وہ بیل ہے گائے ہے تو دو سال کا ہو, بھینس ہے, اور اگر اونٹ ہے تو پانچ سال ضروری ہے اس کی عمر, تو اب یعنی پانچ سال سے زیادہ ہو اونٹ کم کا نہ ہو, ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے, تو یوں مطلب تھوڑی زیادہ عمر ہو نا وہ لینا چاہیے تاکہ اپنے کو اطمینان ہو جائے. تو قربانی خوش دلی سے کی جائے, اطمینان سے کی جائے, تو یوں اچھی اچھی نیتیں کر کے آپ مطلب جانور کی خریداری کریں. جانوروں پر ظلم بہت ہوتے ہیں, ٹانگیں توڑ دیتے ہیں ان کی. ایک پچھلے دنوں بڑا جانور فیضان مدینہ میں کوئی دے گیا, پتہ نہیں کتنے لاکھ کا تھا, ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اس کی, وہی گاڑی میں چڑھاتے اتارتے گاڑی میں چڑھانے اتارنے کے لیے وہ باقاعدہ ڈھیر لگایا جاتا ہے. وہاں پیڑھی میں تو ہوتے ہیں ڈھیر منڈی میں, لیکن گھروں کے پاس تو اتارتے تو نہیں ہوتے ڈھیر. تو یہ گائے کو وہ دم موڑتے ہیں کھولتے تو وہ دھکا مارتے تو وہ تو آئی نیچے, یا کھینچتے تو آئی, اس کو پتا نہیں ہوتا فرش سخت ہوتا ہے تو وزن دار جو جانور ہوگا تو وہ بےچاری کی ٹانگ ٹوٹ گیا. یہ دے گئی فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ, جس کو کوئی قبول نہ کرے مولانا اس کو قبول کرے, کیا کرے مولانا. تو یہ دے جاتے ہیں, تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ فریش گائے کو ہم کو دے گا. اسی طرح کسی اور اسلام بھائی کے بھی بتایا کہ وہ ان کے کسی عزیز نے گائے لی, اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی, انہوں نے اس کو مطلب تقسیم کر دیا. تو یہ تو کر دو کے تو یہ پچھلے دنوں کے کیس ہیں, پتہ نہیں کتنے بےچارے ٹانگے سے ٹوٹتی ہوں گی, کتنے زخمی ہوتے ہوں گے. اب یہ کہ بڑا جانور لے نا, یعنی یوں جاندار شاندار, تو پھر پیدل چلا کر لانے والے بھی اجرت میں ملتے ہیں. مگر یہ کہ آپ کو اپنی کار آہستہ آہستہ چلانی ہوگی, اس کے پیچھے ظاہر خود تو پیدل یہ طواف کرتے ہوں گے صحیح کرتے ہوں گے تو اس کو نانی یاد آ جاتی ہوگی, یہ پیدل چلتے ہی نہیں ہے ظاہر ان کو ایسی آزمائش ہوتی ہوگی کہ جس کی انتہا نہیں. جو پیدل چلتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. کرین کی خدمات اچھا ہاں, تو گائے کو یا بیل کو کرین سے اتارتے ہیں. ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح چڑھا رہے ہوتے ہیں وہ سارے مل کر کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چڑھ جائے, اور یوں بھی سلسلہ ہوتا ہے. یہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے, فی الحال جو نظر آ رہا ہے اس میں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اب یہ ایسا تو نہیں کان میں بولے اس کو چپ چاپ, نہیں تو کھینچیں گے تیرے کان اور دم دبائیں گے, تو یہ بولنا یہ شاید نہیں, نہ اس نے سمجھنا ہے. تو ابھی اس کو یوں تو چڑھائیں گے ساؤ بولو گے اس کو, مطلب ہم کندھے میں اٹھا کے آہستہ سے رکھ دیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. مطلب اپنی دانست میں اس کو تکلیف نہ پہنچے. اب تکلیف پہنچ گئی تو کیا کیا جا سکتا ہے. تو کرین کی خدمات یا پھر پیدل چلا کر لائیں, پیدل چلانے والے ملتے تو ہیں. ہاں ہاں ملتے ہیں. ہم نے ہمارے بڑے بھائی جب حیات تھے تو ہم نے ایک بہت بڑا جانور لیا تھا, وہ کہاں سے وہ شاید بھینس کالونی لانڈی کہیں دور سے ہمارے گھر سے دور ہے کھارا در میں سمجھو اس کو لانا تھا, اس جانور کو پیدل لائے تھے. اب یہ برابر یاد نہیں کہ ہم پیدل چلے تھے ساتھ یا نہیں, شاید اعتماد پہ تو وہ پیدل چلا کے لے آیا تھا اس کو. اب بھی پیدل چلاتے ہیں میرے خیال میں چلاتے ہیں, لیکن یہ کہ اعتماد والا ہو آدمی تو ہی آدمی اس کو سونپے, ورنہ وہ جانور سارا پھر گیا خطرہ. نہ جانتے وہ ضروری نہیں کہ اس طرح کا مطلب خائن ہو, نہیں امکان ہوتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے جانور. یا بیچنے والے بعض اوقات قابل اعتماد ہوتے ہیں اور وہ آدمی دیتے ہیں کہ یہ پہنچا دے گا اس کو اتنی رقم دے دینا, تو پھر مشکل نہیں ہے کہ کار پیچھے گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال جانور کو تکلیف نہیں ہو یہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں. یہ کرین وہ حکمت عمل ہی آپ کی ہو اس میں. یہ کرین دکھائیے, یہ دکھائیں گے اس طرح بھی یہ بسوقت جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے اور اوپر جانور کو پہنچانا ہو تو چھت پر پہنچانے کے لیے جانور, جی جی جی چھت سے نیچے لانے کے لیے. اب یہ اتارنے کے بعد یہ کھڑی رہتی ہے یا لیٹ کر ہانپتی ہے, کیونکہ اس کا پیٹ جس بری طرح اس وقت گرفت میں نا یہ, اور وزنی چیز کو اس طرح بنڈل اور باکس کی طرح اتارنا خدا بہتر جانے, یہ تکلیف تو ہوتی ہوگی, اللہ بہتر جانے اس کو کیا کہیں گے. اب وہ یہ کہ نفع ہوتا ہے نفقہ, اس کے لیے ضرر پہنچے جانور کو تو اجازت ہوتی ہے, یا اس کے شر سے بچنے کے لیے. تو ابھی اگر یہ نفے کا کام ہے کہ چھت کے علاوہ کہیں رکھنا اس کو ان کے بس میں نہیں ہے, تو اللہ بہتر جانے. پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وقت پر آدمی خریدے, چھت پر لے جانے کی ضرورت ہی نہ ہو. عید کے دن بھی جانور ملتے ہیں, عید کے دوسرے دن بھی ملتے ہیں, تیسرے دن بھی ملتے ہیں. بعض بیچنے والے چھتوں پہ رکھتے ہیں. اچھا تو ان کے پلازے تو نہیں ہوتے یار. اچھا ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی بلڈنگ ہو اس کے چھت پر یہ پالتے ہوں ٹیرس پہ. ضرورت یا تو ضرورت ثابت ہو رہی ہے اسے اللہ بہتر جانے جیسے آپ لوگ فرمائیں. اور دانت دکھانے کے بھی کچھ یہ جیسے انداز ہوتے ہیں کہ وہ اس انداز سے بھی کھول رہے ہوتے ہیں منہ, یہ کم تکلیف دہ لگ رہا ہے بلہ میڈم. لیکن وہ پچھلی بار جو آپ دکھاتے تھے نا یار وہ سی چڑھے آدمی ہوا دیکھ کے ایسا بڑا زخم اس کے ہونٹ میں, پھر بھی یہ اس کھولتے دکھاتے ہیں. اب ضرورت تو ظاہر جائز ہے, بلا ضرورت یہ لوگ خامہ کا دیکھتے ہوں گے تفریح کے لیے جاتے ہیں. ایک بکرا لینا ہے اس کو کندھا دینے کے لیے 15 آدمی جا رہے ہوتے ہیں سوچو کیا بھر بھر کے. وہ ان دنوں ہمارے باب المدینہ کے یہ مناظر ہیں, بس ایک جشن ہوتا ہے. ہمارے یہاں کی حاضری بھی شاید کم ہو جاتی اس لیے مدنی مذاکرے میں, ورنہ ہفتے میں کتنے عیسائی بھائی ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں. خدا بہتر جانے کہ یہ وہیں جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. یہاں بھی تو بکروں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں گلیوں میں بھی. تو پچھلے سال منڈی میں گئے تو وہاں ایک خریدار جو بیچنے والا تھا اس نے بتایا یہاں پر آتے ہیں تو جانوروں کو لاتے مارتے ہیں اور بعض جو ہے اٹھانے کے لیے سگریٹ اس کو پیچھے سے داغتے ہیں بلا وجہ کسی کی. وہ شکایت شکوا کر رہے تھے کہ اس طرح لوگ آ کے اس طرح کرتے ہیں, تو آپ ان کو سمجھائیں. یہ تو ناجائز ہے بلا وجہ جانور کو سگریٹ سے داغ لگانا, دم دینا, جلانا کہ وہ ہڑبڑا کے اٹھ جائے. یہ تو بلا وجہ کی تکلیف ہے نا, کیونکہ اور ذرائع کھڑے کرنے کے موجود ہیں, کھڑا ہو ہی جاتا ہے اس کو. ڈی ڈی کرتے تو بھی کھڑا ہو جاتا ہے, تھوڑا دم کو حرکت دیتے ہیں تب بھی کھڑا ہو جاتا ہے. تو آسان طریقے پر کھڑا کیا جائے, نہ کہ معاذ اللہ اس کو آگ سے جلایا جائے. توبہ توبہ, ایسا کیا تو توبہ کرے. اور جس کا جانور اس کی دلازاری ہوئی تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جوان عورتیں بھی جاتی ہیں منڈیوں میں, ان کی بھی سنائے کہ ریل پیل ہوتی ہے. توبہ توبہ یار, کیا یار اس سیر و تفریح بس. یعنی کہ اس وقت باب المدینہ کی سب سے بڑی تفریح جو ہے نا ایشیا کی سب سے بڑی یہ مویشی منڈی ہے, کہا جا سکتا ہے کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں یا پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ جاتے ہیں. دن رات میں جو ٹرن اوور دیکھ لیں نا, ہو سکتا ہے لاکھوں کا ہو جاتا ہو. اتنے لوگ جاتے آتے ہیں جن میں عورتوں کی بھی کوئی یعنی کمی نہیں ہوتی. میں خواتین کہتے کہتے رک گیا, خاتون نیک عورت کو کہتے ہیں. نیک عورت اس طرح بے پردہ مویشی منڈیوں کی اور شاپنگ سینٹروں کی زینت نہیں بن سکتی. خاتون مطلق عورت کو بھی کہتے ہیں, لیکن نیک عورت کو بھی کہتے ہیں خاتون, یہ احترام کا لفظ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب کے جو صوتی پیغام ہے وہ ہم آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو سنا رہے ہیں اور اس پر وہ مناظر بھی ہیں. عرض یہ ہے کہ وہ جو چھ ٹانگوں والا جانور ہے اس میں جو میں نے اس کو بار بار دیکھا ہے تو مجھے اس میں ایسا لگ نہیں رہا کہ اس کی قربانی جائز نہ ہو, کیونکہ نہ تو اس سے کوئی منفعت زائل ہو رہی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی جمال علی وجہ الکمال ضائع ہو رہا ہے. ایک بس اضافی تھوڑی سی بدی سی تھوڑی سی یوں کہنے کے لگ رہی ہے جیسے بد گوشت بڑھ جاتا ہے, اور یہ ہے بھی وہی صورت. لیکن دو منہ والا جو تھا اس میں یہ تھا کہ وہ توحش اس سے پیدا ہوتا ہے اور اس سے تو بالکل ایک جو ہے وہ بچے دیکھے دشا ڈر ہی جائیں, تو وہ والی صورت ہے. لیکن یہ جو ہے یہ تو ایک سائڈ کے اندر تھوڑا سا اضافی لٹکا ہوا گوشت ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ اس سے اس کا جمال جو ہے وہ اعلیٰ وجہ کمال بالکل زائل ہو گیا, ایسی صورت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ تھوڑا بہت عیب ہے, عیب ظاہر جس کو کہہ دیں, عیب فاحش نہیں ہے یہ, تو ایک ظاہر عیب ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ خلاف اولا یا مکرو تنظیح کہہ سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. جمال علی وجه الکمال اعظم یاد ہو یار. جو آپ سمجھائیں گے سر وہ مجھے پھر اس کا بھی سمجھانا پڑے گا, تفصیل کی تفصیل. کمال تو اس کو کہتے ہیں کہ پورے اس میں کوئی یہ بھی نہ ہو مطلقاً. اب مثال کے طور پر بعض جانور ایسے ہوتے ہیں ان کے سینگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کے سینگ ایسے ہوتے ہیں عجیب و غریب لگ رہے ہوتے ہیں, جیسے آدھا سینگ ہے اور ایک پورا اور ایک آدھا ہے. تو یہ بھی بظاہر دیکھنے میں تو بدصورتی ہے, لیکن اس کی قربانی ہو جائے گی. اس لیے ہو جائے گی کہ اس عیب سے ایسا نہیں ہے کہ پورے جانور کو ہی عیب دار قرار دیا جائے, تھوڑا سا بدھا پن ہے صرف اتنا ہے. یعنی جمال علی وجہ الکمال کا پایا جانا یہ اولا صورت ہے, یعنی آئیڈیل صورت ہے. تھوڑا بہت بدھا پن اگر آ جائے تو وہ چلتا ہے. مکمل طور پر اس کا حسن اور اس کا بے عیب ہونا 100% بے عیب ہے. تو یہ کمال علی وجہ الکمال ہوا, دیکھا نا, جمال علی وجہ الکمال ہوا. بالکل اس کا حسن و جمال یا جو بھی اس میں خوبیاں ہیں یہ 100% موجود ہیں. اب تھوڑا سا اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا, معمولی سا, جیسے کان میں سوراخ ہو گیا. اب یہ کمال جمال علی وجہ الکمال اس کا ضائع نہیں ہوا, تھوڑی سی کمی آئی ہے. تو اس تھوڑی سی کمی آنے کی وجہ سے یہ جانور جو تھا اس کی قربانی یہ مکر تنزیہ ہوگی کہ تھوڑا عیب بھی کیوں. اور اگر اس کا کان جیسے کہ آدھا کان کٹا ہوا ہے مثال کے طور پہ, تو اب یہ اس کا جو جمال علی وجہ الکمال تھا وہ ضائع ہوا, اور اس میں عیب فاحش نے بڑا عیب پیدا ہو گیا, اس لیے قربانی اس کی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, زہیب تاریجا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, کھالے اکٹھے کرنے کے لیے مدنی پھول عطا کر دیں, جزاک اللہ خیرا. یا اللہ, میں نے 11:30 ختم کرنے کا اعلان کیا ہوا تھا لیکن بھول گیا. 12:00 ابھی کھالے کلے اکٹھے کریں گے انشاءاللہ الفاظ میں. آج جمعہ بھی ہے اور کل ہفتہ ہے اور انشاءاللہ ان کو کہاں نوکریوں پہ جانا ہے, اتنا ہی کریں گے پھر آئندہ آئیں گے. نہیں, بہت لمبی کرتے ہیں. آج آپ نے فرمایا نا ہفتہ ہے, تو آج جمعہ ہے اور کل کل تھوڑا وقت لے لیں گے ان کا انشاءاللہ. بابا آج فارغ کر دیتے ہیں. چار نام جی مجھے آئے نہیں ابھی تک. آپ چلو, میرا نہیں تکلف کیا, آپ بول دیا کریں, اس میں بھی ٹائم کی ساتھ بچتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات

بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات مسلمین، خصوصا والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت امام غزالی، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین جو 10 دن کے لیے مدنی مذاکرے دیکھیں، 10 دن کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ، نیز جو قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیں یا دینے میں کسی طرح سے معاون ہوں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین، ہمیں نیک بنا دے، نمازوں میں ہمارا دل لگا دے، سجدوں کی لذتیں نصیب کر دے، اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما، نیکی کی دعوت کا جذبہ دے، دین کی خدمت کی توفیق دے، دینی مطالعہ کرنے کی سعادت دے. الہ العالمین، عاشقان رسول کی صحبت نصیب فرما، بری صحبتوں سے بچا، بے نمازیوں، گالیاں دینے والوں، غیبتیں کرنے والوں کی صحبتوں سے بچا، اچھی صحبت نصیب فرما، فضول باتوں سے بچا، گناہ بھری گفتگو سے بچا. الہ العالمین، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما. الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں انہیں عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرما، ان کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی بھی ہیں انہیں ان کا حق مل جائے، جو بے جا مقدموں میں گھرے ہیں انہیں خلاصی نصیب ہو، جو مظلوم قیدی ہیں انہیں رہائی نصیب ہو. الہ العالمین، بے پردگی کا خاتمہ ہو، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں، نیک رشتے ملیں. شادیوں میں اے اللہ گناہوں بھرے جو سلسلے ہوتے ہیں ان سے مسلمانوں کی جان چھوٹے اور شادیاں سستی ہو جائیں، تاکہ غریبوں کے لیے بھی مصیبتیں اور ٹینشنز کم ہوں. الہ العالمین، ہر حال میں ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، سلامتی کا سوال کرتے ہیں، آسانیوں کا سوال کرتے ہیں. مولا کریم، ہماری زندگیاں جو ہے بس شریعت کے مطابق گزرے، سنت کے مطابق گزرے، دنیا کی بے جا محبت دلوں سے نکل جائے، ہم تجھ سے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والے بن جائے. آمین. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Thank you. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ نے جس طرح فرمایا تھا, اسلامی تشریف رکھیں, آپ نے جس طرح فرمایا تھا کہ یہ عشرہ یہاں گزاریں, تو الحمدللہ کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ فیضان مدینہ میں پہلی تاریخ کو دوسری تاریخ کو آ چکے ہیں اور یہاں پر وہ فیضان نماز کورس میں بھی شامل ہیں الحمدللہ. تو آج بابا یہ سحری کرنا چاہیں ہمارے زمزم نگر والے اور دیگر کل کا جو روزہ رکھتے ہیں, تو یہ اسلام بھائی کوئی ہیں ایسے جو کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہوں؟ امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کی سعادت بھی مل جائے گی ماشاء اللہ. جو روزہ رکھے صرف وہ مطلب انشاءاللہ عز و جل صلاۃ السلام کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ. خوش نصیب منتخب ہوئے چار میں سے تین یا موجود ہیں. اچھا آئیں آگے اور فائنل ان کی ہوگی بڑی رات کو, عید رات کو, اور یہ موجود جو ہوگا نا اس کا نام نکلا اور موجود ہوا تو ہی وہ کامیاب مانا جائے گا, ورنہ پھر دوسرے کا نام لیا جائے گا. اور وہ حج والے جو ہیں ان کی بھی روزانہ حاضریاں لگ رہی ہیں الحمدللہ. جی بابا دس دن تک جو جی یہاں حاضر رہے گا مدنی مذاکروں میں نا, جی جی مدنی, ہاں تو ان کی حج کی قرآن دازی بڑی رات کو ہوگی انشاءاللہ دسویں شب. تو آج جو آگے بڑھیں گے فائنل کی طرف, سعید منور عطاری اباڑو ماشاء مبارک مدینے جا صدقے